Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün 19 Mart 2009 Perşembe. Umdetül Fıkıh dersimizin 3. dersi. Kısa bir ara vermiştik derslere inşallah. Bir hafta kadar yaklaşık değil mi? İnşallah yeniden kaldığımız yerden devam edeceğiz mevzuya. İnşallah bugün de tabi Beykuniye hadis mustalahı birinci dersimizi de işleyeceğiz bu dersten hemen sonra. İnşallah hayırlı olur. Direkt dersimize geçelim ama baştan bir toparlayarak gelelim. Bir de geçen en son fıkıh dersimizde yani bu dersimizde mevzu yarım kalmıştı. Bir mevzu işlememiştik. Onu da işleyelim. Bir de kitaptan da bir konu alalım inşallah. Zemzemin hükmünü işlememiştik. Zemzemin hükmünü işlememiştik. Şimdi bir toparlayalım. Zemzemin hükmüne gelelim. Evet. Musannif kitabına nasıl başlamıştı? Bir mukaddime attı. Değil mi? Bir mukaddime attı. Sonra dedi ki Kitab-ı Tahara. Taharet kitabı. Sonra ne dedi? Babu ahkamil miyah. Suların hükümleri babı. Sonra dedi ki hulikal ma'u tahuran. Su temiz yaratılmıştır. Bunları hep konuştuk. Yutahhiru minel ahdasi ve necaset. Bu su hadeslerden ve necasetlerden temizler. Sonra hades neyi, necaset neyi kısımlarını anlattık. Necasetin aslında çok kısmına girmedik. O biraz daha ileride gelecek. Ama hadesi böldük taksimata. Büyük hades, küçük hades dedik vesaire. Fela tahsulu taharatu. Taharet hasıl olmaz dedik. Ney? Bima'in. Bima'i in. Neyle? Sıvı bir şeyle gayri. Su dışında sıvı bir şeyle taharet hasıl olmaz. Bu kitaba göre hangi taharet? Hem necasetten taharet hem de hadesten taharet. Yani necasetten temizlenmek ve hadesten temizlenmek olayı hasıl olmaz demişti. Bunu münakaşa etmiştik. Şimdi bugün kitapta alacağımız yeni konu şu. İza belagal ma'u kulleteyni ev kâne cariyen lem yuneccisu şey. Su eğer iki kulleye ulaşırsa veya bu su akar suysa, akan bir suysa, bir dere böyle bir akar su, akan suysa o suyu hiçbir şey kirletmez. Bu mevzu işlenecek. Ancak rengi, tadı illa ma gayyara levnuhu ev ta'muhu ev rihu. Ancak tadı, rengi ve kokusu değişirse o zaman müstesna. Şimdi bunu işleyeceğiz ama bundan önce işte geçen dersimizde, en son fıkıh dersimizde işleyemediğimiz bir mazeretten dolayı yarım kalan mevzuyu bir işleyelim inşallah. O da zemzem suyu. Değil mi? Evet. Şimdi o zemzeme de hemen geçmiyoruz aslında. Şimdi önce bir zemzemin başlığını verelim. Zemzem hakkında yani ne gibi bir şey var zemzem hakkında işleyeceğimiz biraz sonra. Ondan önce bir mevzu anlatacağım. Şimdi zemzem suyu ile necaset kaldırılır mı veya abdest, hades kaldırılır mı? Necaset kaldırılır mıdan kastımız ne? Bedenimizde, elbisemizde veya namaz kılacağımız yerdeki bir necaset zemzemle kaldırılır mı? Veya zemzemle hades kaldırılır mı? Yani gusül alınır mı? Abdest alınır mı? Yani abdestsizlik ve cünüplük hali kaldırılır mı? Bu mevzuyu konuşacağız. Ondan sonra az önce zikrettiğim kulleteyn mevzusunu konuşacağız. Ama ondan önce şimdi benim elimde bir tane kitap var. Tecrid diye. Bu tecrid 12 ciltlik bir kitap. Hanefi fıkhı. Mukaren fıkhı. Yani böyle karşılaştırmalı. Kitap çok önemli. Hanifilerin çok önemli kitaplarından. Hakikaten de çok mükemmel bir kitap. Yani her ben ilim talebesine bunu tavsiye ederim. Bu kitabı inşallah. Tabii bizim tavsiyemizde bir şey olmaz. Bizim ilim ehlimiz tavsiye ediyor. Yoksa benim tavsiyemden hiçbir şey olmaz. Yaz onu. Et-Tecrid yaz. Et-Tecrid. Sen onu kısaca yaz. Tecrid. Bana sonra hatırlat. Gene malumatı veririz kitapla alakalı. Tamam. Şimdi bu tecridi geçen karıştırırken, böyle bakarken mevzularına falan, bir mevzuya denk geldim. Bizim geçen derslerde, geçen bu derste işlediğimiz mevzuyla alakalı. Hatırlarsan biz ne dedik? Dedik ki Hanefi fıkhı, Hanefi mezhebi hariç, diğer üç mezhep, su dışında sıvı bir şeyle... Yani hani İbn-i Teymiye mezhep olarak şey yapmadığımız için tamam mı? Mezhebe tabi oldu. O tek tek ulema onları saymıyoruz. Üç mezhep ne demişti Şafii, Maliki, Hanbeli? Bunlar demişti ki su dışında sıvı bir şeyle necaseti kaldıramazsın demişti. Biz de dedik ki hayır, burada racih olan görüş. Racih ne demekti? Tercih edilen. Tercih mercuh, tercih edilmeyen. Ha, dedik ki racih olan görüş burada Hanefi mezhebi. Ve delillerini falan zikretmiştik. İşte bu tecridi geçen karıştırırken Şafii mezhebine karşı münakaşa ediyor bu kitap. Tamam mı? Reddiye veriyor bu mevzuda. Ki biz de bu görüşü racih tercih etmiştik. Burada güzel bir yere rast geldim reddiye babından yine. Bunu da okumak istiyorum kısa. Diyor ki müellif وَاِحْتَجَّ الْمُخَالِفُ Muhalifler diyor şununla hüccet olarak gelmişlerdir diyor. Muhaliften kasıt burada Şafii mezhebi. Yani bu konuda bize muhalefet eden. Bir kavlihi aleyhissalatu vesselam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şu kavliyle bize delil olarak geliyorlar. فِي دَمِ الْحَيْزِ Hayız demin, hayız kanı hakkında. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, biz bu hadisi de söylemiştik. حُتِّيهِ سُمَّ قْرُضِيهِ بِالْمَا سُمَّ غْسِلِيهِ بِالْمَا On ne diyor işte huttihi sumak en son ne diyor hadiste sumak silihi bilme onu suyla temizle. Bunu kim getirmişti? Muhalif dediğimiz yani bu görüşte işte Şafii, Hanefi, Maliki mezhebi bunu getirmişti delil. Ve buna benzer delilleri Hanbeli. Buna benzer delilleri getirmişlerdi. Diyor ne demişler bunlar? Bak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem suyla yıka. Tamam mı? Şimdi bu adam cevap veriyor. Güzel bir cümlede çok güzel bir cevap veriyor. Diyor ki vel cevap. Bunların bu delillerine cevabımız اَنَّ ذِكْرَ الْمَا لَا يَدُلُّ عَلَى اِخْتِسَاسِهِ بِالتَّطْهِيرِ Diyorlar ki, burada suyun zikredilmesi sadece temizlemek için has olduğuna delalet etmez. Yani temizlemek için suyun has olduğuna delalet etmez burada. Yani su zikredilmiş diye neden suya has kılıyorsunuz ki bunda? Buna delalet etmez. كَمَا Aynı bu bunun gibidir yani. اَنَّ ذِكْرَ الْاَحْجَارِ La yedullu ala ihtisasiha fil istinca. Bak çok acayip bir istinbat. Subhanallah. Yani Hanefi mezhebi bazı istinbatlarda acayip güçlü bir mezhep. Şimdi hatta mesela İmam Tahavi bunu görüyor. Şafilikten bu Hanefiliğe geçiş yapıyor. Babası var, şey dayısı var mesela İmam-ı Müzeni. İmam Şafii'nin eshabından, arkadaşından İmam-ı Müzeni dayısıdır. İmam Tahavi'nin Şafidir. Onun yanında da yetişiyor vesaire. Sonra Hanefi mezhebini çok güçlü görüyor falan kendince. Geçiyor ona vesaire. Ala kulli hal yani. Hepsi birbirinden alim insanlar. Şimdi diyorlar ki burada nasıl ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem suyu zikretti. Burada su, bu suya has olduğu çıkmaz. Delil. Aynı bak bu olay şunun gibidir diyorlar. Nasıl ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem necasetten, büyük pislikten temizlenirken taşlanmayı zikrediyor, isticmar. Bazı hadislerde isticmarı zikrediyor. Nasıl ki isticmarı zikrettiği için bu isticmara hasil, yani suyla da sen büyük pisliği temizlersin. Evet. Doğru değil mi? Evet. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor hadisin birisinde? İzâ zehebe ahadukumul khala veya el gâit böyle bir ibare kullanıyor. Allah-u alem gâit feliyezheb ma'hu biselâsete ahcâr feinnehu tuczi'u anh. Diyor ki sizden birisi helaya gittiği zaman 3 taşla gitsin, bu ona caizdir. Evet. Şimdi burada taş dedi diye. Bu taşa mı hastır? Yani suyla sen temizlenemez misin? Temizlen. Nasıl ki orada taşı zikretmiş, o taşa hastır diyemiyoruz. İlla taş geçti diye taşa hastır diyemiyoruz. Bu mevzu da böyle. İlla su geçti diye suya has diyemiyoruz. Yani çok acayip bir istidlali var burada. Bunu da bir okumak, paylaşmak istedim. Güzel bir istidlal yani. Evet. Şimdi geçelim inşallah mevzumuza. Ne dedik? Biz hemen geçelim tahtaya. Evet. Zemzem suyu. Şimdi biz dedik ki müellif kitabına nasıl başladı? Kitab-ı Tahara, taharet kitabı. Bab-ı Ahkam-ül Miyah, sular kısmı. Sonra dedi ki Hulikal ma'u tahuran. Su temiz yaratılmıştır. Yutahhiru minel ahdasi ve necasat. Bu su hadeslerden ve necasetlerden temizlenir. Şimdi Hulikal ma'u tahuran mevzusunda dedik ki bazen işgal olabiliyor. Mesela yani aslında işgal değil buna. Bundan tefri eden mevzular oluyor. Yani ne? Şimdi diyoruz ki su temiz yaratılmıştır. Temiz su. Buraya yazıyoruz. Temiz su. Bu su ne? Temiz yaratılmıştır diyoruz. Ancak buradan bazı meseleler gündeme getirmişler alimler. Tamam su temiz ama her temiz olan su temizleyici mi? Bunu konuşmamız lazım. Mesela ne gibi? Şimdi diyelim ki bakkalda bir tane su var. İşte bir şaşal su satılıyor. Değil mi? Gidiyorsun alıyorsun bakkaldan. Bir insan tuttu bu suyu çaldı. Çaldığı su temiz su mu? İçilen su temiz su. Ama buraya bir harici bir vasıf geldi. Ne? Çalıntısı oldu bu. Evet. Ha, o zaman demek ki diyorlar sadece temiz su deyip yetinmeyeceğiz. O temiz sunun bir de helal olma olayı var. Yani harici bazı vasıflar var. Bunlar acaba engel olur mu? O suyun temizleyici olup olmayacağını olmaz mı? Bu vasıflardan bir tanesi geçen hafta neydi? Ne işlemiştik? Çalınan su. Gasp edilen su. Yani meşru olmayan kullanılması, helal olmayan gasp edilme noktasında, çalınma noktasında vesaire. Helal olmayan su. Buna bir vasıf daha getirmişler. Demişler ki mesela temiz su arasında zemzem suyu da var. Zemzem. Değil mi? Zemzem suyu. Diyorlar ki böyle bir suda, böyle bir suda var. Peki bu suyla abdest alınır mı? Alınmaz mı? Bu suyla necaset giderilir mi? Giderilmez mi? Bu suyla gusledilir mi? Edilmez mi? O zaman daha böyle ilmi bir taksimatla zemzem suyla habes ve hades, habesten maksat ne? Necaset. Necaset ve hades. Diğer bir tabiriyle habes ve hades. Kalkar mı? Kalkmaz mı? Mevzu bu. Bunu tarifinden. Neden? Çünkü diyorlar ki ittifaken zemzem suyu temiz. Ama zemzem suda bir vasıf var. Mübarek olması. Zemzem suyu mübarek. Hadiste de geleceği üzere birazdan. Nebi Sassam diyor ki innehâ mübarek. Zemzem suyu için mübarektir diyor. Şifadır ondan sonra. Lima yuşrebu ileyh veya min. Böyle lafızlar var hadiste. Zemzem içilen şeyin niyetine göredir vesaire buna benzer. Şimdi zemzem mübarek su. Peki bu mübarek olan bir suyla pis bir şey kaldırılabilir mi? Konuşmuşlar bunu. Bir pislik var. Mesela büyük pislik var. İdrar var vesaire. İslam'ın pis gördüğü. Bazı şeyler var. Aynı şeyler var. Böyle mübarek bir şeyi o pis şeye değdirmek, onu izale etmek mümkün mü? Dinin. Caiz mi? Bu bir. Bunu konuşmuşlar. İki, abdestsizlik ortadan kaldırılabilir mi? Gusül edilebilir mi böyle mübarek suyla? Bunları hep konuşmuşlar. Ve birçok görüş ortaya çıkmış. Allahu alem bu görüş yani 7-8 görüş var. Şimdi daha da fazla. Daha da fazla ama böyle mücmel olarak 7-8 tane. Hatta bazıları, şimdi burada 7-8 tane diyoruz, bazıları aslında birbirine girmiş hali. Tamam mı? Yani ana kalıp olarak 2-3 görüştür aslında. Şimdi buraya hemen yazalım görüşleri. Birinci görüş, yani bir sürü görüş var. Bazıları demişlerdir ki mesela alimlerden, ki bunu söyleyen Hanefiler ve Hanbeli'nin meşhur görüşü. Diyorlar ki, zemzem suyuyla necaseti kaldırmak mekruhtur. Zemzem suyuyla necaseti kaldırmak mekruhtur. Bakın haram demiyorlar. Mekruhtur. Hades'i kaldırmak ise, yani abdestsizlik ve cünüp halini kaldırmak ise mekruh değildir. Bu bir görüş. Bunu kim söylüyor? Hanefiler. Yani Hanefiler diyor ki senin yanında zemzem var. O zemzemle necaset pisliği kaldırman mekruhtur sana. Ama abdest veya gusül edebilirsin. Hanefiler söylüyor. Bir de Hanbeli'nin meşhur görüşüdür bu. Hanbeli'de birkaç görüş var bunda. Bu Hanbeli'nin meşhur görüşü. Tamam. Bazı alimler de diyor ki zemzem suyuyla ne hades mekruhtur ne de habes mekruhtur. Yani zemzem suyuyla sen abdest de alabilirsin, gusül de alabilirsin, necaset de kaldırabilirsin. Hiçbir sorun yok dinen. Bu da Malikilerin görüşü. Bunu Malikiler söylüyor. Hem buraya yazalım. İkinci görüş Maliki diyelim. Maliki. Malikilerin görüşü. Üçüncü, yani bir sürü görüş var. Bazı alimler de diyorlar ki mesela, ki bu bizim mezhebin görüşü, yani Şafii mezhebinin görüşü, diyorlar ki yani aslında üst Maliki mezhebinin görüşüne yakın. Yani diyorlar ki necaseti kaldırmak da mekruh değil, gusül de mekruh değil, abdest de mekruh değil. Yani hadesi de habesi de kaldırabilirsin zemzemle. Bir sorun yok. Ancak zemzemle habesi kaldırırsan pisliği, yani evla olanın hilafına bir amel yapmışsın. Yani burada evla bir olay varsa evla olanı terk etmiş olursun diyorlar. Ama mekruh değil. Tamam mı? Evla olanın terkini yapmış olursun. Şimdi biz hilafları zikretmek zorundayız. Bir insan ilim talebesi hilafı bilmezse fakih olamaz. Fıkıh öğrenemez. Tamam, bu selefimizin görüşüdür. Mesela bak Ata, Mücahit bunlardan bir sürü kaviller var. Kim diyor? Seleften bir sürü kavil var. Kim diyor? Mesela İbn Abdülber'in temhidinde görürsün bu kavilleri. Başka yerlerde de var. Kim diyor fıkıhta hilafı bilmezse, hilafı öğrenmezse fıkhın kokusunu alamaz. Ve alamazsın da hakikaten. Sen her zaman kendinin doğru olduğunu zannedersin. Çünkü muhalif yoksa senin karşında. Alamazsın fıkhın kokusunu. Bilemezsin. Halbuki öyle istinbat noktaları var. Adam senin ya akidede bile en güçlü gördüğün delile nasıl cevap veriyorsa fıkıhta da verir. Yani fıkıh geniş. Yüzlerce rivayet var. Yüzlerce istidlalin yolu var. Hani bize diyorlar ya bir kelimede 500 mana var. Sen nereden biliyorsun hangisi doğru? Çok doğru bir laf. Bir kelimede 500 mana var abiciğim. Nereden bileceksin hangisi doğru? Ama bu fıkıhla alakalı. Gireceksin işine, öğreneceksin, çaba göstereceksin vesaire. Yoksa söyledikleri doğru. Yani bugün istiva 20 manaya gelen, 21 manaya gelen atıyorum mesela. Diyenler yalan mı söylüyor? Yok, doğru. İstivanın bir sürü manası var. Ama siyak sibak bunu taksis eder. Hangi mana olduğunu net bir şekilde gösterir. Ama işte mevzu meselenin fıkhına inmek, öğrenmek. O yüzden biz şöyle hilafları zikredeceğiz. Şimdi bir, bu halka da şey halkası yani böyle sohbet, avam veya böyle muhabbet halkası değil. Hani öyle görüş söyleyelim bitirelim. Burada fıkıh öğreniyoruz, tamam mı? Evet. Bu da yetmez çünkü fıkıh usulü var, onları da okumamız lazım. Ama biz şimdi fıkıh biraz okuyacağız inşallah. Ondan sonra ileride inşallah fıkıh usulüyle beraber fıkıh ilerleteceğiz. Ki zaten burada fıkıh işlerken de bayağı kaidelere de değiniyoruz. Bu da bir temel oluyor fıkıh usulünde zaten. Ne dedik işte üçüncü görüşte Şafiler diyorlar ki hades de kaldırabilirsin, necaset de kaldırabilirsin. Ancak hadesi şey kabesi yani necaseti zemzemle kaldırırsan evla olanın hilafına bir amel yapmış olursun. Faziletli olanın yani daha az faziletli bir amel bir iş yapmış, fiil yapmış olursun. Bir de şöyle bir görüş var diyorlar ki ikisi de mekruh. Buna da kaçıncı görüş diyelim? Dördüncü görüş oluyor işte. Bu da dördüncü görüş. İkisi de ne diyorlar? Mekruh. Yani bu ikisi de yani diyorlar ki zemzem suyuyla hades kaldırırsan yani gusül ve abdest alırsan bu mekruhtur. Necaseti kaldırırsan bu da mekruhtur. Bu da işte yani Hanbeli mezhebinde bir kavildir bu da. İbn-i Teymiye'nin de görüşü budur. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimeullah o da bu görüş tercih ediyor. Diyor ki mekruh. Tamam. Bazı alimler var. Şimdi buyur. Din istilahi manada. Yani şu şeyde mekruh gibi kavildir var değil mi? Tabi. Canım mekruh. İbn-i Hüseyin diyor ki mekruh helal veya haram gibi şer'i bir kavramdır. Yani Allah Resulü'nden, dinden gelen bir kavramdır. Anladın mı? Böyledir yani. Bazı olaylar var. Mesela alimler neyi? Yani mesela alimler örnek vermiş. Bak. Şimdi mekruh. Ya şimdi bu fıkıh usulüyle alakalı ama kısaca. Şimdi mekruh yok demek. Bunlar yani. Peki hükmü nasıl oluyor mekruh? Yani mekruhun tarifi bellidir. Tamam mı? Hüküm olarak haram mı? Yok. Mekruh yaptığın zaman bir vebali yok ama kerih görülmüş bir olaydır. Yani mesela ne gibi? Şimdi topuk altı giymek dedik ki haram. Değil mi? Üstü sünnet. Tam topuğun üstü. Tam topuğun idrarı. Alimler demiş ki bak. Sünnet iki arada durdu. Şimdi sen diyor ki eğer burada net bir şey söyleyeceksin. Ya helal diyeceksin buna. Tamam mı? Ya helal diyeceksin buna. Şimdi haramına delil yok. Helaline de net şöyle bir şey yok. Çünkü burada harama itecek bir yani seddü zerayı sen ortadan kaldırıyorsun. Ona cevaz verdiğin zaman bir santim altına da iner. Yani bir kötü yolun önünü tıkamıyorsun. Alimler işte burada mekruh hükmünü koymuşlar buna. Topuğun üstü haram. Yani bir görüşe göre haram. Şimdi onu tartışacağız elbisede. Topuk altı giyilir mi giyilmez mi? Kibirlenerek midir yoksa kibirlenmeden de vesaire o konuşulur. Topuk üstü yani üstü derken hani yukarısı sünnet kısmı. Altı haram. Tam topuğun izası bu da mesela mekruh demişler alimler bunu. Anlatabiliyor muyum? Heh. Mesela örnek. Sübhaneke'yi terk eden bile bile bir insanın ameline ne dersin sen? Bak Allah Resulü bir yerde diyor ki beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle namaz kılın. Evet. Bir yerde de Sübhaneke'yi okumayana ses çıkarmıyor. Anladın mı? Namazını bozdu demiyor. Ve ümmetin icmasıyla Sübhaneke'yi bile bile terk edin de namazı bozulmaz. Şimdi iki arada bir derede kaldın. Ne yapacaksın? Alimler diyor ki böyle tek terk etmek mekruhtu. İftihar tekbirini. İkide bir. Anladın mı? Haram diyemezsin. Delilin yok. Namazını bozar diyemezsin. Delilin yok. Bilakis hilafına delil var namazı bozmadığına dair. Terk edersin de diyemezsin. Allah Resulü diyor ki beni nasıl namaz kılıyor görüyorsunuz öyle görün. İki arada bir derede. Ne oldun? Alimler buna koymuşlar bir isim. Mekruh. Yani bu şer'i kavramlar. İmam Şafii'de, İmam Ebu Hanife'de, İmam Ahmed İbni Hanbel'de, İmam Malik'te orijinalinde böyle şeyler var. Terimler var değil mi? Bak. Bunların biz mezhebi naklederken bunların hesabı gelmiş. Hı hı. Bak olaya öyle bakma. Bunların Bunların yok, kitaplarından, usulü anlama babında söylüyorum. Bunlara böyle bakma. Yani sen mezhep imamlarının bizzat kavillerini aramaya kalksan, yani ne kadar bulacaksın ki? Ne kadar kitapları bize nakli olmuş? Öyle bakmayacaksın olaya. Şimdi onların eshabından gelen selef ümmeti güvenilir, sahih insanlara bak. Şimdi bak mesela İbn-i Teymiye'ye. Diyor ki Ahmet İbn-i Hanbel'in bu konuda 5 görüşü var. Nereden bileceğiz şimdi doğru? Yani Ahmet İbn-i Hanbel'in 5 görüşü kendi kitabında yazmıyor. Herhangi bir kitabında o 5 görüş. Ama biz eshab... şimdi burada ne yapacağız? Ya boş ver İbn-i Teymiye. Böyle değil olay. Şimdi bunların eshabı. Bize bunları nakletmişler. Anlatabiliyor muyum? Bunlar elden ele almışlar. Yani bu böyledir. Şimdi İbn Abdilber İmam Malik'ten bize bir görüş gelecek. Yani biz şimdi almayacak mıyız İbn Abdilber'den? Anlatabiliyor muyum? Bu böyledir. Yani biz mezhebi tarif ettik. Ya o imamın kendi kavlidir ya usulünün gereğidir vesaire. Şimdi baktığımız zaman bu böyledir yani. Baktığımız zaman bunların mesela İbn Teymiye bak İbn Teymiye'nin görüşü diyor ki mekruhtur. Evet. Bu İbn Teymiye de kullanıyor. Önceleri de kullanmış. Tarih boyunca da bunu hep kullanmışlar. Evet. Sahabe döneminde de bu vardı. İsim olarak yoktu. Aynen bu şekilde. Tamam. Yine görüşlerden bir tanesi diyorlar ki ikisi de haram. Bunlar da ne yaptılar? Tamamıyla haram kıldı. Bu bazı fukahaların görüşü. Mesela Merakil Felah'ın haşiyesinde falan var bu görüşler. Sadece bazı fukahalardan bir de bazı hanbelilerden ve bazı fakihlerden bir görüştür bu da. Onlar diyorlar ki sen zemzemle hades veya habes kaldırman haramdır diyorlar. En zayıf görüş bu gerçi. En zayıf, en uzak görüş bu. Yani bu görüş mercuh. Reddediyoruz bu görüşü, tamam mı? Evet. Bazı alimler de diyorlar ki sadece hadesi kaldırmak haramdır. Hiç şeye konuşmamışlar bunlar. Necasi konuşmamışlar. Demişler ki hadesi kaldırmak haramdır. Bu da Hanbelilerden yine bir görüş. Hanbelileri görüyorsun Hanbelilerde. Acayip görüş var. Şimdi mezhepler arasında en çok görüş Hanbelilerde var. Yani bir mevzuda 20-25 tane belki görüş bulabiliyorsun Hanbeliler arasında. Çalışmışlar abi. Tabii adamlar çalışmışlar dediğin gibi. Yani yaz yaz bunları. Ey olmasın. Ben de tahta... Sen yazsana görüyorsun. Yok yok. Bunlar diyor ki hadesi kaldırmak haramdır diyorlar. Haram. Yani diyorlar ki gusül veya gusül alman veya abdesti kaldırman haramdır. Tabii bunları zayıf görür. Bazıları da diyorlar ki tam şimdi bunlar haram dedi. Bu tam tersi söylüyor. Sünnettir diyor. Yani müstehaptır diyor. Tamam mı? Müstehaptır diyor. Şimdi müstehapla sünnet arasında fark var mı yok mu? Aynı şeyler mi? Bu fıkıh usulünde gelecek. Yani ben şahsen anlayamadım doğru düzgün. Müstehapla sünnet aynı mı? Bir türlü kendi yani ilmim yetmediği için basit ilmim ne olacak? Çıkamadım işin içinden ama yine de tartışılacağız inşallah onu. Tamam mı? Sadece hadis kaldırmak müstehaptır diyor. Diyorlar ki bunlara yedinci mi görüş oldu? Tamam. Bunlar diyorlar ki, ne diyorlar? Yani abdestte zemzem müstehaptır diyorlar. Veya parantezinde sünnet yazsan ona, tamam mı? Müstehaptır diyorlar. Bunlarda da işte Hanbeli fakirlerinden bir tanesi var, Zahuni. İmam Zahuni, onun görüşü bu. Bu da yine Hanbelilerden. İmam Zahuni'nin görüşü. Diyorlar ki, bu hiç şeyi konuşmamış yani. Necaseti falan konuşmamış demiş ki, abdestle zemzem, abdestten bahsetmiş, gusül de konuşmamış. Abdestle zemzem ne demiştir? Zemzemle abdest müstehaptır. Bir de son olarak işte bildiğimiz bu da Ahmed İbn Hanbel'den bir görüş olarak naklediliyor yine. Ahmed İbn Hanbel'den bir görüş. Diyorlar ki bunlar gusül mekruhtur. Abdest mekruh değildir. Gusül mekruhtur. Necasetten yine hiç bahsetmemişler. Gusül alamazsın demişler. Mekruhtur. Abdest ise mekruh değildir. Şimdi bunların hepsinin 8 görüş mü oldu bu? Evet. Ha, bunların hepsinin ya daha da var. Yani bizim ulaştığımız bu kadar. Bildiğimiz, okuduğumuz bu kadar yani. Daha da arasan bulursun fıkıh kitaplarında görüş. Tamam. Yani bunların, şimdi 8 görüş oldu değil mi? Bu 8 görüşünün hepsinde delili var. Hepsi de kendine de delili. Ama biz bu 8 görüşü böyle bir 2 görüşe, 2-3 görüşe böyle böleceğiz. Ana görüş olarak. Çünkü birbirine yakındır onlar. Ana görüş olarak. Tamam mı? Allahu alem diyoruz önce. Tercih edilen görüş. Burada ya Maliki'nin görüşü dersin ya da Şafii'nin görüşü dersin. Allahu alem. İkisinden biri. Yani ya Malikiler gibi net şekilde dersin ki ikisi de mekruh değil. Malikiler ne demişti? İkisi de mekruh değil. Yani hiçbir zarar yok. Zemzem suyuyla abdest de alabilirsin, gusül de alabilirsin, necaset de kaldırabilirsin. Hiçbir mekruhluğu yok. Ya diyoruz ki raci olan görüş bu veya ihtiyaten bizim mezhebin görüşü deriz en fazla. O da Şafii'nin görüşü. O da ne demişti? aynı Maliki gibi ancak necaseti evet. kaldırırsan faziletli olanın hilafına bir amel yapmış olursun. Bu da biraz iyi. Çünkü hakikaten yani yani burada normal su varken değil mi? Zemzem yani pek bir şey yok. Bunlar men edenler yani tamamıyla haramdır diyenler, men edenler neyi delil getiriyorlar? İşte Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Müslim'de hadis var. İnneha mübarek hadisi var. Hatta diyorlar ki mesela hadisin devamında ta'amu tu'min işte yemeğin doyurması gibidir. İnneha yani hadis diyorlar ki işte inneha mübarek. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki inneha mübarek. İnneha huve veya buna benzer lafız kullanıyor. Ta'amu tu'min diyor. Yani işte yemeğin doyurması gibidir. Diyorlar ki bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zemzeme ne dedi? Mübarek. Mübarektir. O zaman bu zemzeme ne yapar? Tazim gerekir. Yani ne manada tazim? Biraz hürmet edeceksin. Yani bu mübarek bir şey. Hani Kur'an gibi böyle. Yani Kur'an da mübarek bir şey. Anlatabiliyor muyum? Sen tutup Kur'an'la mesela ne bileyim bir isticmar edemezsin. Yani haram. İcmaen haram. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden diyorlar ki bu mübarek. Burada zemzeme tabiri caizse ne var? İhanet var. Biraz. O yüzden diyorlar ki bu haramdır. Bu men edenler bunu delil getiriyorlar. Bunu mesela bir görüş olarak öyle ayırabiliriz. Men edenler deriz birkaç görüş içine girer. Mekruh diyenlerin, haram diyenlerin görüşü bunun içine girmiş olur. Bunlar da bu hadisi delil getiriyorlar. Ve zemzemin fazileti hakkında diğer hadisleri delil getiriyorlar. Bir de ana başlık olarak mesela şöyle bir görüş söyleyebiliriz bu görüşler arasında. Şöyle bir taksim. Gusül ile abdeste ayıranlar var dedik değil mi bir de? Evet. Gusül ile abdeste ayıranlar var. Bunlar ne diyorlar gusülle? Mesela İbn Tavuz babasından rivayet ediyor. İbn Abbas bir gün zemzemin şöyle başında ayakta duruyor. Tamam mı? Bu, diyor ki yani şöyle bir lafız kullanıyor. Diyor ki inni la uhilluha li muhtasilin. Ben onu gusledene helal kılmıyorum diyor. Zemzemi gusleden için helal kılmıyorum diyor. Velakin hiye li şaribin diyor. Velakin hiye li şaribin. Ancak o İçmek içindir. İçen içindir diyor. Gusleden için değil. Ona sonra da bir şeyler daha anlatıyor. Sonra diyor ki ve mutavaddi hal. Yani ancak abdest alan için helal olur diyor İbn Abbas. Bak bu İbn Abbas'tan geliyor. Bunu delil getiriyorlar. Bak İbn Abbas diyor ki ben bunu gusül edene helal kılmıyorum. O içen içindir. Ancak abdesti için helaldir diyor. Tamam. Bunda mesela Abdurrezzak Musannafında, İbn Ebi Şeybe Musannafında vesaire bunu zikrediyor. Bunlar da onu delil getiriyorlar. Ha bir de bir ana başlık olarak bir de şöyle bir görüş var. Hades ve işte Habes'i ayıranlar değil mi? Hades ve Habes'i yani necasetle ne? Necasetle Hades'i ayıranlar. Bunlar ne diyorlardı? Diyorlar ki mesela Hades'i kaldırmada zemzem suyuna bir ihanet yoktur diyorlar. Hades'i kaldırmada. Zemzem suyuna herhangi bir ihanet yok. Çünkü o temiz bir sudur diyorlar zemzem. Tamam mı? Ve temiz olan bir bedene isabet etmiştir diyorlar. Anladın mı? Temiz olan bir bedene isabet etmiştir diyorlar. O yüzden Hades'i biz ayırıyoruz diyorlar. Tamam mı? Ancak diyorlar ki Habes'i kaldırmak böyle değildir. Burada zemzeme ihanet vardır. Çünkü o mübarektir. Diğer sular gibi değildir diyorlar. Anladın mı? Ha, böyle bir ayrıma gidiyorlar bunlar. Diyorlar ki o yüzden diyorlar ki bu Hades'i kaldırmakla Habes'i kaldırmak arasında fark var. Sen Hades'i kaldırıyor, senin bedenin temiz, zemzem de temiz. Temiz temize isabet ediyor, güle güle. Anladın mı? Ama burada ne yapıyorsun? Sen mübarek olan zemzemi necasete isabet ettiriyorsun. Hem zemzemi kirletiyorsun hem de mübarek bir şeyi pis bir şeye bulaştırıyorsun. Ha, o yüzden diyorlar ki bunlar da, ne diyorlar bunlar da? O yüzden caiz değil. Biz de ne dedik? Allahu alem, racih olan görüş ikisi de caiz. Evet. Neden? Yani bir sürü sebebi var. Bak şimdi burada ayetin Arapçasını yazayım, burada önemli bir şey var. Felem tecidu me'en diyor şimdi Allah Kur'an'da. Felem tecidu me'en. Bak burada me'en kelimesine dikkat. Su bulamazsınız. Me'en burada su. Tamam mı? Burada me. Şimdi bu su ne? Me. Temiz bir su değil mi? Tahur bir su. Bu su tahur. Ve burada Allah su bulamazsınız diyor. Hangi su? Hangi suyu bulamazsak teyemmüm edeceğiz? Su bulamazsınız teyemmüm edeceğiz. Umum. Evet. Değil mi? Umum. Ha demek ki burada Allah bir ayrım yapmıyor. Zemzem suyu vesaire. Umum kullanıyor burada. Yani çünkü bak öyle bir dikkat etmemiz lazım ki burada. Şimdi Allah bu umum olan suyu bulamadığımızda bize bir yere itiyor bak. Teyemmüm. Sen zemzemi iptal edersen umumdan bir delilin olmadığı halde, net bir delilin olmadığı halde ki mübarek dediler delil olarak. Onlara cevap vereceğiz birazdan. Evet. Şimdi su bulamadığın halde Allah seni teyemmüme etiyor. Evet. Yani sen bu kadar cesaret edebiliyor musun? Zemzem var yanında, başka hiçbir su yok. Sen zemzemi de bırakıp teyemmüm ediyorsun. Yani bu umumdan kendi çıkarıyorsun bunu. Kendi kendine burada umumdan haslaştıracak bir karine olmadığı halde sen ne yapıyorsun? Umumdan çıkarıyorsun. Allah burada su bulamazsanız diyor, bu su mutlaktır. Yani temiz su ifade eder. Kayıtsız şartsız gelmiştir. Umumdur. Buna zemzem de girer. Diğer temiz sular da girer. Evet. Tamam. Yine mesela bunlar bize ne dedi? Dediler ki bu su mübarek. Bu su mübarek. Bu mübarek olduğu için sen bununla hades kaldıramazsın. Gusül edemezsin. Necaset kaldıramazsın. Biz de diyoruz ki peki sahabeler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in parmakları arasından çıkan sudan abdest almadılar mı? Aldılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in parmakları arasından çıkan su da mübarek. Tabii. Değil mi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her yerde bereketli kılınmıştı. Sakalı bereket, saçı bereket, teri bereket, parmakları arasından çıkan su bereketli. Anladın mı? Sahabeler terini yüzüne sürerlerdi. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem haçtan sonra tıraş olduğunda, umreden sonra tıraş olduğunda saçlarını kıllarını kapış kapış yaparlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in eserleriyle şifa bulmaya geldiler bunlar. Hatta hanımının yanında gümüş kabın içinde kılları vardı. Hasta olanlar geliyorlardı şifa bulmaya ama şifa Allah'tan. O zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in zatıyla teberrük caiz. Bunda bir ihtilaf yok ehl-i sünnet arasında. Evet. Sadece bazı alimler muhalefet etmişler. Salih insanların işte bedeninden bir şeyle de teberrük edilir mi edilmez mi? Bunda farklı görüş söyleyenler olmuş. Ama şunda icma var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bedeninden herhangi bir şey günümüzde olsa gidip onunla teberrük edebilirsin. Ama şimdi sahibi yolla yok. Yani şimdi bu camideki sakallar biz bilsek ki hakikaten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sakalı, bundan emin olsak gidebilirsin. Şifa bulma niyetine, öpüp koklama niyetine, bereket bulma niyetine gidersin ama Allah'tan dileyerek. Tamam. Ama şimdi biz biliyoruz ki %99 bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sakalı değil. Bir kere Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sakalını kesmiyordu, salıyordu. Evet. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sakalını kesine dair sahih hiçbir rivayet yok bizden. Bir tutam mı sakal değil mi? O ayrı bir mevzu. Onu münakaşa edeceğiz yeri geldiğinde. Onu münakaşa edeceğiz inşallah, tamam mı? Bir tutam mıdır sünnet olan, salmak mıdır, hangi görüş racih değil. Onu tartışacağız ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kesmiyordu. Bu bir kere ortada. Bu bir. İkincisi kesse dahi veya sakalından düşen kıllar olsa dahi veya saçından düşen kıllar olsa dahi bunu nasıl günümüze getirir? Burada bir meçhuliyet var. Yani meçhul olduğun için sen yakın bir şeyi bina edemezsin. Ama sahabe zamanında ellerinde bizzat kendi aldıkları kıllar şeyler duruyordu. Sahabeler bunları ellerine yüzlerine sürüyordu vesaire. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in parmakları arasından çıkan da su bereketli. Ama sahabeler hadiste mucizesidir bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in. Ne yaptılar? Abdest aldılar mı? O zaman sahabelerin abdest almaması lazımdı. Demek ki suyun mübarek olması yetmiyor. Senin abdest alıp almaman için bir engel değil. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bunları da böyle reddiye veriyor. Ondan sonra yani... Yine yani habesin, necasetin kaldırmasında mübarek suyun değmesi şüphesine de şöyle cevap veriyoruz. Diyoruz ki yani diyoruz ki suyun mübarek olması caiz olmasına tek başına yetmez. Tamam. Çünkü böyle bir lafız yok Allah Resulü'nden. İşte bu su mübarek, bu su mübarekse sen onunla necaset kaldıramazsın. Böyle bir lafız yok. Bilakis aksine lafız var, o da su bulamazsınız diyor. Bu su umum. Zemzem memzem. Ayırmıyor. Sonra yine başka reddi olarak şimdi Allah Kur'an'da ne diyor? Dikkat et. Enzelne mine's-semâi mâen tahûran. Biz gökten temiz su indirdik diyor, değil mi Allah Azze ve Celle? Burada sular arasında bir ayrım yapılmış mı? Hiçbir su arasında bir ayrım yapılmamış. O zaman diyoruz ki nehyedenin delil getirmesi lazım. Eşyada asıl olan nedir? Helal olması. Nehyedenin delil getirmesi lazım ki delil yok. Şimdi son olarak önemli bir kayda var İslam'da. Onunla da bir reddiye verelim. Şimdi yani 4-5 yönden reddiye verdik değil mi bunlara? Şimdi şöyle diyoruz bak. Allah biz ehli sünnet olarak neye inanıyoruz? Bir kayda var bizde. Diyoruz ki eşyada asıl olan nedir? Mübah olması helal. El aslu fil eşyai et-tahara. Yok, eşyada asıl olan nedir? Temiz olması. Değil mi? Eşyada asıl olan temiz olması. Mübah olması. Mübah gibi değil mi? Tam aynı şey. Temiz olması, mübah olması. Evet. Aslen. Tamam mı? Eşyada asıl olan temiz olması. Eşyada asıl olan mübah olması, helal olması. İbadette ise tam tersi. Evet. Ne diyoruz? El ibadetu tevkifiye. İbadet dondurulmuştur, tevkifidir. Yani bir insan bir ibadet yapıyorsa yaptığını o delil getirecek. Evet. Ama eşyada böyle değildir. Haram diyen delil getirir. Tamam mı? Yani ibadette meşrudur diyen delil getirir. Eşyada haramdır diyen delil getirir. Şimdi Erhan abi soru. Sen şimdi elin şu an koltuğa değiyor. Bana sünnetten bir tane delil getir. Elin koltuğa değmesinin helal olduğuna dair. Yok. Değil mi? Ha bak. Şimdi ben sana yok dedim. Sen kafana hafif çene saldın. Delil getir kafa sallamanın helal olduğunu. Duvara dokunmanın helal olduğunu. Değil mi? Ha. Eline tornavida almanın helal olduğuna bir tane delil getir. Değil mi? Ha? Değil mi? Evet. Şöyle ne bileyim. Şöyle kaşını falan elinle düzelttin. Haram olduğuna bir delilin var mı? Helal olduğuna bir delilin var mı? Duvarı kokladın. Helal olduğuna bir delilin var mı? Haramdır diyen delil getirecek. Evet. Eşyada asıl olan nedir? Helaldir. Evet. Şimdi alimler bir de bunu naslardan almışlardır zaten. Bir kere dininin şer'i mantığı nettir bunda. Yani şer'i akıl, şer'i mantık nettir burada. Haram diyen delil getirir. Aksi halde sen tek tek insanın bütün fiillerine delil bul. Tamam mı? Yani milyonlarca cilt kitap yazsan yine yetemez. Yetiştiremezsin. Anlatabiliyor muyum? Hanım aygazın altını kıstı. Dereceyi 25'e vurdu. 24'e değil. Delil getir 25'e caiz 24'e değil. Ya şimdi anladın mı? Böyle yani saçmalık olmaz. Ki İbn-i Teymiye burada icmayı zikrediyor. Hatta bunu hangi delillerden oluyor? Bak mesela Enam suresi 119. ayete bak. Allah azze ve celle diyor ki وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَا عَلَيْكُمْ. Allah Kur'an'da diyor ki yani Allah haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Demek ki asıl olan helaldir. Evet. Haram kılınan şeye bakacaksın sen. Haram Allah tarafından haram kılmış mı Resul tarafından? Kılmış, kılınmış. Kılınmamış asla döneceksin. Helal olduğudur. Değil mi? Çünkü haramlar bize açıklanmış. Dışında kalanlar helaldir. Ha. Mesela yine Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne buyuruyor? Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'en. O yerde ne varsa sizin için yaratmıştır. Hatta başka bir ayette yerde göktekileri sizin için yaratmıştır. Demek ki yerde gökte ne varsa hepsi kimin için? Yaratılmış bizim için. Her şey, aklına gelecek her şey. Ancak ne? İstisna kılınanlar. İşte bu ve buna benzer ayetlerden alimler ne istilal etmişler? Eşyada asıl olan temiz olmasıdır. Helal olmasıdır. İşte bu en son söylediğim ayet de işte Bakara suresinde. Tamam. Yani o zaman baktığımda eşyada asıl olan temizdir. Şimdi gelelim Zemzem'e. Eşyada asıl olan nedir Zemzem? Mübahtır, temizdir, helaldir. Yani el aslu fil eşya el hel. Yani eşyada asıl olan helal olmasıdır. Temiz olmasıdır. Evet. Şimdi bu helalmiş o zaman. Haram o zaman haram diyen ne yapacak? Delil getirecek. Ve la delil. Delil de yok. Evet. Net bir delil yok. Onun mübarek olması da delil olmaz dedik. Evet. Tek başına. Çünkü evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dinde hiçbir şey eksik bırakmamış. Diyebilirdi o mübarekti sen onunla haram alamazsın. Ve istidlal yönü de yoktur Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in lafızlarından. Bilakis hilafına Nebi sallallahu aleyhi ve sellem parmakları arasından çıkan sudan abdest almıştır. Bereket ne? Biz onu açıkladık değil mi? Subutul hayrı ilahi ve ziyadetu dedik. Yani ilahi bir hayrın sabit ve ziyade olması, bereketli olması. Şimdi bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in çıkan parmaklar arasından çıkan su bereketli. Bir sürü sahabe ondan abdest aldı. Sonuçta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o tenine değdi o su. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi mübarek. Ama buna rağmen ne yaptılar sahabeler? Abdest aldılar. Demek ki bir şeyin, yani o suyun mübarek olması tek başına delil olarak yetmiyor. O yüzden diyor ki Allahu alem, burada bizim tercih ettiğimiz görüş, bir insan zemzemle Malikilerin dediği gibi hades de kaldırabilirsin habeste. Veya yine Şafilere dediği gibi şunu da diyebiliriz. Belki işte hades kaldırırsın ama necasette biraz daha dikkat et. İşte faziletli olanın hilafına bir iş yapmış olursun diyebiliriz. Evet. Şimdi tamam zemzem anlaşıldı inşallah. Şimdi kitaptan yeni bir konu alıyoruz. Müellif ne dedi? Su temiz yaratılmıştır. Bu su hadesten ve necasetlerden temizler. Hepsini anlattık. Sonra taharet su dışında sıvı şeylerle olmaz. Bunu da anlattık. Raci olan, merci olan göre. Şimdi kıyametin koptuğu yeni mevzulardan bir tanesi. Yani öyle bir ihtilaf olmuş gibi mevzuda. Müellif diyor ki فَاِذَا بَلَغَ الْمَاءُ فَاِذَا بَلَغَ ulaştığı zaman الْمَاءُ su kulleteyni, iki kulleye ulaştığı zaman. Ney? Bunlar anlatacağız. اَوْ كَانَ جَارِيَنْ veya bu su akan bir suysa, akar su vesaire buna benzer bir suysa لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ bu suyu hiçbir şey kirletmez. Yani akar suya bir necaset bir zarar vermez. Veya su iki kulleye ulaşmışsa ona düşen necaset o suyu kirletmez. Tamam mı? اِلَّا ancak مَا şu hariç مَا اوكي غَيَّرَ لَوْنَهُ اَوْ تَعْمَهُ اَوْ رَيْحَ ancak suyu tadı veya rengi, yani suyun tadı, kokusu veya rengi değişirse hariç. Şimdi nedir bu mevzu? Şimdi önce kullede çok tartışacağız. Akarsuya gelelim. Yani düşün ki burada bir akarsu, ona necaset isabet etti. Alimler diyor ki o su temizdir, onu kirletmez. Neden? Çünkü akarsu olduğu için o necaseti alıp götürecektir. Evet. Tamam mı? Peşinden gelen suyla sen abdest alacaksın. Hiçbir zararı olmaz. Hemen karışıp yok olup gidecek o su. Dağılıp gidecek. Tamam, onu hemen geçtik. Bu akarsu mevzusu bitti. Tamam mı? Ona benzer mevzusu bitti. Şimdi iki kulle mevzusu var. Kulleteyn mevzusu. Bu çok önemli. Şimdi bunu ben nasıl anlatacağım, hakikaten onu da düşünüyorum. Yani biraz karışık. İnşallah işin içinden çıkarız. Yani ya hakikaten çok karışık bir mevzu biraz. Şimdi kulle mevzusu ve önemli de, çok önemli yani. Bu normal sosyal yaşantı çok başına gelecek bir mevzu. Yani ya sosyal yaşantıdan kastım hani sen sonuçta bu hayat içinde abdest alıyorsun, suyla iştigal ediyorsun yani bir Müslüman olarak. Tamam mı? Şimdi bu kulle ne? Ya kulle ma tekillu bilyet, onun kelimelerine girmiyorum, tamam mı? Hamstı artalim biddimeşki falan böyle tarifleri var. O önemli değil. Kulle nedir? Kullenin tarifi hakkında, kulle bir birim, tamam mı? Bir birim. Yani böyle bir kilo gibi vesaire bir birim. Bu kullenin tahdidi hakkında, sınırlaması hakkında çok ihtilaf edilmiş. Ama Allahu alem, yani ihtilafın zaten geneli 190 ile 200 litre arasında değişiyor. Yani 190 ile 200 litrelik su. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste kulletin lafzı kullanıyor. Gelecek birazdan. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, su iki kulleye ulaşırsa o suyu bir necaset kirletmez diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İki kulleye ulaşırsa onu herhangi bir necaset o suya, o iki kullelik suya isabet ederse o suya bir zarar vermez. Evet. Tamam. Kulle diyoruz ki 190 litre ile 200 litre arasında su. Tamam mı? Şeyh Hüseyin diyor ki ben işte kulleyi çok araştırdım. Eski işte kitaplara baktı, tarih kitaplarına kulle birimi neydi, Araplar vesaire. İbn-i Hüseyin Allah'a alem 197 kilo falan çıkarmış. Bazıları 190 diyor, bazıları 210. Yani böyle 190-200 civarında değişiyor. O yüzden hemen bir başlık atıyoruz. Kulleden kastımız bizim en asgarisini alalım. 190 kiloluk bir su olarak düşün. Tamam mı? Hadi işte. 190 olarak. Ha şimdi diyeceğiz ki ya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki kulle dedi. Bunu nasıl tahdit edemeyeceğiz? İhtilaf varsa anlatabiliyor muyum? Nasıl çıkacağız için içinden 190 mi 200 mi? Şimdi o işte fıkhi tartışmada zaten ne olacak? Manada tesir edecek bize. Şimdi onu tartışacağız. Bu çok önemli. Şimdi 190 kilo diyoruz iki kulle, tamam mı? Artık iki kulle duyduğun zaman benden ne anlayacaksın? 190 kiloluk su. İki kulle mi 190 yoksa tek kulle mi 190? İki kulle toplam 190. Kulleteyn. Kulleteyn diyoruz ya biz burada. İki kulle. Tek olursa o zaman. Hadisi de kulleteyn. Ya öyle bakma. İki kulle 190 kilo, tamam mı? 190 litrelik bir su. Bunun hükmü ne? Şimdi bak. Şimdi ümmetin icmasına göre bütün fukahalar, dört mezhep ve günümüze kadar gelen bütün fukahalar, meşhur olan ve bunların ashabın icmaen ümmette icma etmiştir ve icmayı zikreden bir sürü alim var. İbn Abdülber'inden tut, İbn Teymiyesinden tut, İmam Nevevi'sinden tut, bir sürü onlarca alim var icmayı nakleden. İbnül Münzir'inden tut vesaire. Nedir bunların icması? Diyorlar ki su 200-190 litrenin üzerinde olsun, yani iki kullenin üzerinde olsun veya altında olsun. Ona bir necaset isabet ederse ve bunu isabet eden necaset rengini, tadını veya kokusunu, yani illa üçü birden olacak değil, bu üçünden herhangi bir tanesi değiştirirse bu necaset, yani necaset isabet etti, baktın ki bu necaset rengini değiştirdi suyun veya rengini değiştirmedi, kokusunu değiştirdi veya ikisini değiştirmedi, tadını değiştirdi, bu su nedir? Pistir. Ama ihtilaf nerede? İhtilaf şurada. Eğer bu su 190 litrenin altında olursa ve ona necaset isabet ederse ve o isabet eden necaset bu üç vasfından bir tanesini değiştirmezse nedir? Temiz. Temiz midir, pis midir? Şimdi 190 litrenin üzerinde necaset isabet etti. Bak, evet. İki kullenin üzerindeki suya necaset isabet etti. Ve bu necaset rengini, kokusunu veya tadını değiştirmedi. İcmaen yine bu su nedir? Temizdir. Bak o zaman iki tane icma oldu şimdi bizde. Birinci icmayı tekrar alalım. Şimdi bu mevzu karışık. O yüzden tane tane anlatmamız lazım. Şimdi birinci icma. 190. Su 190 litrenin, yani iki kullenin üzerinde veya altında olsun. Necaset isabet ederse, evet, ve bu necaset suyun üç vasfından bir tanesini değiştirirse, pis. Rengi, koku, tadı, bu su pistir. Bu birinci icma. Evet. İkinci icma, yine bu su 190 litrenin yani iki kullenin üzerinde olursa ve ona necaset isabet ederse ve bu necaset üç faslından bir tanesini değiştirirse yine icmaen o su nedir? Pistir. Evet. Pistir. Değiştirirse. Ama işte kıyametin koptuğu ihtilaf anı ne? 190 litreden su az olursa. Bak işte biz burayı tartışacağız. Burası çok önemli. Su iki kulleden yani 190 litreden az olursa ve bu su necaset ve bu suya necaset isabet ederse mesela işte yarım çay bardağı idrar atıyorum mesela. Veya büyük pislikten bir biraz tamam mı? İsabet ederse veya İslam'ın pis gördüğü başka şeyler varsa vesaire tartışacağız onlar. İsabet etti ve bu suyun vasfını değiştirmedi. Ama bu su iki kulleden az. Ve bu suyun vasfını değiştirmedi. Bu suyun hükmü ne? Burayı tartışacağız. Pis midir bu su? Temiz midir? Yani ne? Tuvalette senin bir kolan var. Tam böyle tuvalet yaptığın yerde içinde suyun var. O suyu kullanıyorsun. Tamam mı? Sen de idrarını yaparken, bak bu çok önemli, çok başına gelir. İdrarını yaparken o suya bir damla idrarının sıçradığını hissettin. O suya. Bir kova su. Bir kova suda kaç su, litre su vardır? 5-10 litre en fazla. Değil mi? Heh. Bu su necaset birleştiği an, bitiştiği an bu suyu pis mi sayacağız? Şimdi bu su iki kulleden az. Pis mi sayacağız? Yoksa hayır. Bakacağız rengi, tadı, kokusu değişmiş mi? Ona mı bakacağız? Eğer değişmişse piştir, değişmemişse pis değildir. Şimdi iki tane ana kral görüş var. Başka da yok yani. Belki var, onları itibar almıyoruz, tamam mı? Asıl bizi ilgilendiren iki görüş var. Birinci görüş diyorlar ki su 2 litreden az olsun veya çok olsun. Burası bizim için hiç önemli değildir. Necaset bulaştığı zaman biz neye bakarız abicim? Tadına, kokusuna veya rengine bakarız. Evet. Tamam. Şimdi bunun hakkında hadis var. Tadı, koku, rengi. İcmaen hadis zayıf da. Ya icma demesek yani hadislerin çoğuna göre zayıf da bu hadis. Ama mana olarak icma edilmiş. Bir suya necaset isabet etti. Tadını, kokusunu, rengini değiştirdi. Bu su pis. Ancak mevzu bu su 200 litreden az olursa ki mevzu. Şimdi bazı alimler diyor ki biz bu birinci görüş. Diyorlar ki biz suyun azı çoğu önemli değil bizim için. Necaset değdiği zaman biz bakarız suya abicim. Bu su 10 litre, 100 litre, 500 litre önemli değil. Bu necaset tadını, kokusunu, rengini değiştirdi mi? Evet. Değiştirdi. O zaman o su pis. Değiştirmedi mi? Değiştirmedi. O zaman o su temiz. Evet. Demin verdiğimiz örnekle bu görüşü birleştirelim. Tuvalettesin. 10 litre su var önüne. Önünde idrar. İdrarını yapıyorsun. Biz bir damla sıçradı suyun içine. Diyor ki bu biz diyor ki işte bu birinci görüş. Biz kesinlikle burada su 2 litre 2 kulleden az mıydı, çok muydu ona bakmayız. Hemen bakarız abi. O idrar rengini değiştirdi mi? Tadını, kokusunu değiştirdi mi? Değiştirmedi mi? Değiştirdiyse pis, değiştirmediyse temiz. Bu görüşü kimler kabul ediyor? Bak bu görüşün bayağı kabul edenleri var. Mesela Huzeyfe radıyallahu anh, Ebu Hureyre, Abdullah İbni Abbas, Abdurrahman İbni Ebi Leyla, İbnül Museyyeb, Cabir İbni Zeyd, Sa'id İbni Cübeyr, Seleften İkrime, Hasan-ül Basri, Ata, Yahya el-Kattan, İbni Mehdi, sonra mezhep imamlarında İmam Malik, sonra Ahmet İbni Hanbel'in bir görüşü, sonra Ahmet İbni Hanbel'in eshabının bir görüşü. Bunların hepsi ne demiş? Bu görüş tercih etmişler. Demişler ki burada iki kulle bizim için hiçbir değeri yok iki kullenin. Hadiste geçmiş veya geçmemiş bizim için hiçbir değeri yok. Hadiste de geçtiği halde bizim için bir değeri yok. Tartışacağız şimdi onu. Suya bakarız biz abicim. 500 litre, 1000 litre, 1 kilo, yarım kilo necaset isabet etti. Vasfına bakarız. Yine bu birinci görüşü yine bir misallendirelim. Mesela senin çatında ne var? Büyük bir şey var. Depo var. İçi su dolu. Bu depoda belki 500 kilo su alıyor. Sen de deponun yanında tuttun ayakta atıyorum. İdrarını yaptın. Depoda senin hemen ayağın dibinde mesela. Hemen bu sıçradı. O deponun içine girdi. Anladın mı? Bakarız abicim kirlendi mi kirlenmedi mi? O bizi ilgilendirir. 200 kulleydi, 2 kulleydi, 10 kulleydi bizi hiç ilgilendirmez. Tamam mı? Bu birinci görüş. Tamam. Bunlar neyi delil getiriyorlar? Diyorlar ki Allah Kur'an'da diyorlar ki ıtlak edilmesi gereken suyu diyor. Diyor siz su bulamazsınız. Buradaki su hangi su? Kayıtsız, sarsız, vasfı değişmemiş bir su. Çünkü su dediği zaman Allah bunu ıtlak ediyor, direkt zikrediyor. Mutlak olarak zikrediyor dedik değil mi? Bir kayıt. Mutlak sudan ne anlaşılır dedik? Asıl yaratılmış üzerine halinde olan su demektir. Ha, Allah diyor ki su bulamazsanız. Ha. O zaman demek ki Allah'ın bizden buradan istediği mutlak su. Bakarız bu suyu bir şey mukayyet kılmış mı? İdrarlı su diyebiliyor muyuz? Boyalı su diyebiliyor muyuz mesela? Ona bakarız. O yüzden diyorlar burada bizi iki kulle, iki kulle ilgilendirmez. Allah diyor su bulamazsınız. O sudan kastı temiz sudur. Bakarız o zaman bizi kirletip kirletmediği önemlidir. Tamam mı? Bu bir. İkinci görüş de ki bu Şafilerin görüşü, yine Hanbelinin bir görüşü. Burada Hanefiler biraz farklı, çok farklı söylüyor. Tamam mı? Onu pek almıyoruz. Tamam. Sonra Malikilerin görüşü vesaire. Malikilerden bir kısmının görüşü vesaire. Bunlar da diyorlar ki hayır abicim bizi ne ilgilendirir? İki kulle bizi ilgilendirir. Nedir bu iki kulle olayı? Şimdi diyorlar ki icmaen ne zikretmiştik? Su iki kulleden fazla olursa, iki kulle veya üzerinde olursa, buna necaset isabet ederse o zaman bakarız tadı, rengi, kokusu değişmiş mi değişmemiş. Değişmişse o zaman pis, değişmemişse pis değil. Evet. Ama diyorlar ki bunlar su iki kulleden az olursa, mesela 160 kiloluk bir su değil mi örnek. Ve buna necaset düştü, düşer düşmez o su pis hükmündedir. İster kokusu değişsin, ister tadı değişsin, ister rengi değişsin veya değişmesin pistir o. Hemen örneklendirelim. Tuvaletinde yine bir kovanın içinde 10 litre su var. Bir damla idrar sıçradı ona. O bir damla idrar tadına, kokusuna, rengine tesir edebilir mi suyun? Edemez değil mi? Etmez. Bir damla idrardan ne olacak yani? Etmez. Diyorlar ki bizi hiç ilgilendirmez abicim. Tadı, kokusu, rengi değişmiş. Su iki kulleden az olduğu an olay bitmiştir diyorlar. Evet. Su iki kulleden az olduğu an necaset değdi ona, o su pistir. İster vasfını değiştirsin, üç vasfından birini, ister değiştirmesin. Bunu da demin söyleyeyim, görüşler bunu zikrediyor. Peki bunlar neyi delil getiriyorlar? Şimdi İbn Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında işte yırtıcı hayvanlar, işte İbn Ömer diyor ki işte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yırtıcı hayvanların, çeşitli hayvanların uğradığı bir sudan soruluyor. Tamam mı? Bu hadis mevcut. Yani hadis bir sürü yerde, Tirmizi'de vesaire bir sürü yerde bu hadis mevcut. Soruyor bunu sahabeler, tamam mı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de o su hakkında soruyorlar. Yani bir yerde bir su var. Tamam, birikmiş. Oraya hayvanlar, pis şeyler uğruyor. Hatta bazı lafızlarda işte hayız bezleri atılıyor oraya. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra ne bileyim bir sürü böyle hayvan leşleri, et leşleri, köpek leşleri böyle atılıyor vesaire. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadiste اِذَا كَانَ الْمَاءُ كُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثِ. Su iki kulleye ulaşırsa kendisinde habes, pislik barındırmaz diyor hadiste. Yani habesi, pisliği taşımaz diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorlar ki bakın, şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki iki kulleden bahsetti. Şimdi bu mezhebin görüşü. Diyorlar ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki kulleden bahsetti. Yani 200 kilo diyelim buna veya 190-200 kilo bahsetti. Ne dedi? 200 litrenin üzerinde su olursa ona necaset değmez. Ancak biz diyoruz ki necaset değmez diyorlar. O zaman bu hadisin mefhumundan biz ne anlıyoruz? Bak mantıkundan değil. Geçen hafta mı? Evet. O zaman ne olur? Yani altında olursa necaseti kaldırabilir. Pis barındırır yani içinde. Bak şimdi mantık neydi? Oğlum bana, direkt. Oğlum sınavı kazanırsan sana bisiklet alacağım. Bak yazıyoruz. Oğlum sınavı kazanırsan sana bisiklet alacağım. Kaç lafız var burada? Oğlum 1. Sınavı 2. Kazanırsan 3. Sana 4. Bisiklet 5. Alacağım 6. 6 kelime kullandık burada. Bu 6 lafzın içinde. Oğlum sen sınavı kazanmazsan sana bisiklet almayacağım lafız olarak var mı, kelime olarak? Yok. Ama mana olarak var. Yani o işte bu manaya mefhum diyoruz. Evet. Şimdi bu hadiste de mefhum var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki su 200 litreye ulaşırsa, bugünkü tabirle yani iki kulleye ulaşırsa onu bir şey kirletmez. Yani bu ne demek? Demek ki iki kulleden az olursa onu, o zaman bunlar hadisin mantukuyla yani orijinal lafzıyla mı delil getiriyorlar, istidlale diyorlar, yoksa mefhumuyla mı? Mefhumuyla. Tamam mı? Şimdi onlar mefhumuyla. O zaman bu mezhep tutuyorlar bu hadisin mefhumundan, istidlal ederek su iki kulleye ulaşmazsa ve ona necaset isabet ettiği an bitmiştir olay. Pistir o. Ancak diyoruz ki Allahu alem, tercih edilen görüş birinci görüş. Evet. Yani burada iki kullenin bir değeri yoktur. Her ne kadar hadiste de geçse bir değeri yoktur. Tamam mı? O anlatacağız onu. Münakaşa edeceğiz. Yani aslında öyle de değil. Biraz daha böyle çok karışık. Şimdi tercih ederken bir sürü delil sayacağız. Biraz en az 40-45 dakika bu delilleri sayacağız Allah-u Alem. Çünkü ben çok acayip bir nokta var burada. Subhanallah. Yok estağfurullah. Ya güzel. Çünkü senin söylediğine yakın yine bir nokta var orada. Yani tamamıyla mulga değil yani. Tamam mı? Şimdi burada ne diyor? Tercih edilen görüş abicim. Şimdi bu su, bu su. 10 litre, 5 litre, 100 litre, 500 litre hiç önemli değil. Evet. Ona necaset isabet etti mi? Etti. O suya bakacaksın. Tadı, kokusu, rengi değişti mi, değişmedi mi? Ha işte sen oruçlusun, su içemiyorsun, tadına bakamıyorsun. Burnun da tıkalı, koklayamıyorsun. Gözün de kör, göremiyorsun. Tamam mı? Evet. Buradan şimdi ayırt edebilir misin rengi, kokusu, tadı değil mi? O onu da tartışacağız. Tamam mı? Onu da geleceğiz. Bunların hepsini konuşmuş fakirler. Anladın mı? Fıkıh geniş yani. Bunları konuşacağız inşallah. Şimdi o ayrı bir mevzu. Biz normal bir insan için konuşuyoruz. Bakacak bu adam abicim. Rengi, tadı, kokusu. Evet. Tamam mı? Değişmiş mi suyun? Değişmemiş mi? Bu necasetli. Değişmişse bu bu su pistir. Bununla ne hades kaldırabilirsin ne kabes. Evet. Temizse yani vasfından birini değiştirmemişse bu su nedir? Temiz. Şimdi bak. Bunlara verdiğimiz reddiye birinci reddiye. Bunlar kulleteyn hadisini delil getirdiler değil mi? Bak birinci reddiye bunlara. Kulleteyn hadisini bunlar delil getirdi. Birinci reddiye diyoruz ki bir kere kulleteyn hadisinin sıhhati hakkında alimler arasında ihtilaf var. Bu birinci reddiye. Aslında bu tam bir reddiye olmaz. Neden? Çünkü adamlar kardeşim bana göre sahihtir. Tamam mı? Evet. Kendine göre bir şekilde ispatlar. Evet. Ki çok sahih diyen de alim çok. Muhaddislerden. Evet. Ama diyoruz ki bu sonuçta biraz olayı zayıflatacak. Tamam mı? Şimdi biraz üç kağıtçılık yapıyoruz. Tamam mı? Hani diyoruz ki kardeş yani sonuçta bu hadisin sıhhatinde biraz ihtilaf var. Tamam mı? Hani şimdi tercih edeceğiz ya saldırmamız lazım. Tamam mı? İkincisi hakikaten senede hakkında çok konuşulmuş kulleteyn. Tamam mı? Ama Allahu alem. Allahu alem hadis sahih. Bak hadis sahih ama biz diyoruz ki zayıf diyenler de var, tamam mı? Bu bir. İkincisi diyoruz ki bu kulleteynin sınırı hakkında ihtilaf olmuş. Ya bu kulleteyni var ya bir türlü kimse çözememiş. Bu kulleteyn 190 litre mi? 197 mi? 200 mi? Hatta 210 diyen var. Bak 180 diyene de rast geldim. Fukahalardan, 185'lerden. Tabii günümüzdeki fakihlerden. Ha. Üzerinde böyle, ittifak yok yani. Heh, üzerinde ittifak yok. Yani diyoruz ki burada bir meçhuliyet var. Sen meçhuliyet üzerine ne yapamazsın? Yakini bina edemezsin. İkinci reddiye bu. Anladın mı? Şimdi bak. Şimdi üçüncü, yani bir reddiye daha vereceğiz onlara. Ya birkaç tane daha vereceğiz de. Şimdi bu reddiye nasıl anlatayım? Ya subhanallah biraz ağır biliyor musun? Bir de yani ifade etmek zor. Ben çok zorlanıyorum hakikaten. Yani böyle Türkçe ifade etmek biraz... Bak şimdi. Diyoruz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada taksisiyetini, yani burada taksisiyetini sual mahalline muvafakat olarak zikretmiştir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada. Yani bu nasıl anlayın? Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyelim ki burada 200 kulleteyni çözdük abicim. Tam 200 litre. Yani iki kulleteyn. Burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir sınır getiriyor suya. Tam bir birim sınır getiriyor. Yani bir ölçü birimi veriyor sana ve orada sınırlıyor bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani diyor ki iki kulle. Bak şimdi bu çok önemli. Fıkıh üstünden reddiye vereceğiz. İki kulle diyor. Burada bir sınır getiriyor. Şimdi bu sınır hakikaten İslam'da muteber alınan bir sınır olsaydı bunun sahabe sormadan önceki çünkü soru üzerine geldi o hadis değil mi? Hani evet. Köpeklerden, leşlerden soruldu bir suya uğrayan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şu iki kulleye ulaşırsa ki hatta o su bunun mekanı hala Medine'de mevcut biliyor musun? Hala var o mevcut. O iki kulleden çok su var orada. Tamam mı? O iki kulleden çok su var. Hatta bizim Cezayirli Abdülkadir diyor ki ben bizzat gördüm onu. O kuleyi böyle geniş böyle işte 3-4 metrelik bir kuyuymuş falan bu böyle çukur gibi bir yer. Oradan soruyorlar sahabeler. Hala mevcut. Yani sonuçta hadisten de anlıyoruz zaten o suyun iki kulleden fazla olduğunu. O sudan soruyorlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir su birikintisinde. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir sınır getiriyor burada. İki kulle. Eğer bu iki kulle hakikaten İslam'ın getirdiği bir şey olsaydı hakikaten İslam tarafından konulan bir sınır olsaydı bu sahabe sormadan önce Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu taksis etmesi gerekirdi. Bu çok önemli bir şey. Ama bu neyden sonra geliyor? Sorudan sonra geliyor. O yüzden İbn-i Teymiye'nin de dediği gibi alimler ittifak etmiştir. Eğer bir şeyin taksis etmek yani bir şeye sınır koymak ki burada iki kulle sınırı vardır. Sınır koymak soru mahallinde gelirse yani sorudan sonra o sınır koyulursa ittifaken bu hüccet olmaz. Aksi halde bu şer'i bir sınır. Bunun anında koyulması lazımdı. Yoksa insanlar helak olacak. Nereden bilecek o su nasıl kirli, nasıl pis? Ve bunu da bir sürü örnek veriyorlar Kur'an'dan, sünnetten bu kaydaya. İbn-i Teymiye de başkaları da. Evet. Mesela bak buna yakın bir kayda söyleyeyim sana. Gerçi hac umre geldiğinde biz bunu münakaşa edeceğiz de. Şimdi hac farz mı? farz. Farziyetini inkar eden kafir olur. Tamam. Şimdi farziyetini inkar eden ne olur? Erhan abi burayı dinle. Bunlar çok önemli. Biraz uzayacak ders belki ama dinle inşallah. Şimdi farziyetini inkar eden ne olur haccın? Kafir olur. Güzel. Peki umrenin ihtilaf etmişler. Umre farz mıdır? Değil midir? Yani farz mıdır, sünnet midir? Evet. Şimdi Hanefilerle Hanefilerle Malikler. Evet. Hanefilerle Malikler. Hanefilerle Malikler ne diyor? Diyorlar ki umre sünnettir. Şafilerle Hanbeliler diyorlar ki umre farzdır. Umre farzdır diyorlar. Şimdi soruyorlar Malikilerle Hanefiler şeye. Malikilerle Hanefiler, Şafiler ve Hanbelilere soruyorlar. Diyorlar ki siz niçin farz diyorsunuz umreye? Onlar diyor ki bizim elimizde hadis var. Hanbelilerle Şafiler ne diyor? Bizim elimizde hadis var. Bak bu mevzumuza döneceğim. Kaideyi ispatlamak için. Evet. Tamam mı? Kaide neydi? Eğer bir şeyin sınırlaması sorudan sonra gelirse hüccet olmaz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu soruyu sahabenin, bu sınırlamayı sahabenin sorusundan sonra yapmış. Bu hüccet olmaz. Şimdi bu vereceğim kaide tam bununla, bu vereceğim örnek tam bununla bağlantılı değil ama yakın. Meseleyi tasavvur etme noktasında. Sonra kaidenin orijinali hangi delillerden alınmış? Tamam mı? Net onları da anlatacağım. Şimdi diyorlar ki Hanefilerle Malikiler münakaşa ediyorlar şimdi. Diyorlar ki siz neden Şafi ve Hanbeli ehli? Siz neden diyorsunuz ki umre farz? Deliniz ne? Hemen diyorlar ki Hanbelilerle Şafiler elimizde delil var. Nedir diyorlar delil? Diyorlar delil şu. Bir gün Hazreti Ayşe radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü. Hel alen nisa'i cihadun. Kadınlara cihat var mıdır, farz mıdır? Şimdi burada ala lafzı vücubiyet ifade eder. Tamam bu fıkıh üstünde gelecek. Vücubiyet ifade eden lafızlar hangisi? Diyor ki hel alen nisa'i cihad. Kadınlar üzerine cihat farz mıdır, var mıdır? Var mıdır kadınlara cihat? Allah Resulü diyor naam aleyhinne cihat. Evet. Üzerine kadınların üzerine cihat vardır. La kitale fi. Ancak içinde savaş, öldürme, kital olmayan bir cihat. Diyor ki o da umre ve haçtır. Yani ona cihat ismi veriyor. Hani çok böyle mücadeleci bir amel ya. Hani hac umre kolay değil. Baktığın zaman Allah Resulü Allah'ım hacı bana kolaylaştır diye dua etmiştir. Yani diğer ameller için kolay kolay bulamazsın. Kolaylaştır diye dua ettiğini. Hac meşakkatli bir iştir. Evet diyor kadınlar üzerine cihat vardır. Tamam mı? Bu da hac ve umredir. Bak diyor Şafii ve Hanbeli. Bak görüyor musun? Allah Hazreti Ayşe sordu. Allah Resulü de evet vardır dedi. Ve buna cihada mukabil kıldı yani. Diyorlar ki demek ki umre farz. Hemen ne yapıyor Hanefilerle Malikiler? Reddiye veriyor onlara. Diyorlar ki ey Şafiler ve Hanbeliler. Bizimle sizin aranızda ittifak ettiğimiz bir kayda yok mu? Hanbeliler ve Şafiler diyor ki nedir o ittifak ettiğimiz kayda? Şu. Eğer cevap sorudan sonra gelirse o farz olmaktan çıkar, sünnet olmaya döner. Yani ne? Şimdi eğer bu farz olsaydı hac ve umre hakikaten farz olsaydı Hazreti Ayşe sormadan Allah Resulü'nün bunu anlatması lazımdı. Aksi halde ümmet helak olacak umre yapmamakla yani. Evet. Anladın mı? Hani bir sürü farzı terk etmiş olacaklar. Hazreti Ayşe'nin bunu sormadan Allah Resulü'nün söylemesi lazımdı. Aynı bu Sübhaneke istiftah duasındaki olay gibidir diyorlar. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Sen tekbirle kıraat arasında bir susuyorsun. Hani Allahu Ekber diyorsun sonra susuyorsun. Ne okuyorsun burada? İftitah duası. Sonra elhamdülillah sesli olarak okuyorsun Fatiha'yı. Bu arada susuyor şimdi Allah Resulü. Hemen Ebu Hureyre bunu görüyor. Diyor ki anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Sen tekbirle kıraat arasında susuyorsun. Ne okuyorsun? Yani ne yapıyorsun? O da diyor ki işte Allah'ıma vaid beyni ve beyne hataya anlatıyor istiftah duasından bir tanesini. Bunu okuyorum diyor. Diyorlar ki bak bu hadisten ne anlıyoruz biz? Eğer farz olsaydı Ebu Hureyre diyecekti ki sen okumamasın ey Ebu Hureyre. Tabii. He, sen git namazını ne yap? Bilmemesi mümkün değil yani. Bilmem. Sen git o zaman namazını namazını iade et. Evet. Şimdi diyorlar ki Ebu Hureyre'nin sorusundan sonra bu istiftah duasını anlattı Allah Resulü. Buradan anlıyoruz ki sünnetmiş istiftah duası. Bak Fatiha'da hiç beklememiş. Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur demiş hemen. Tabii. Değil mi? Bir insan Fatiha'yı kılmasaydı, okumasaydı Ebu Hureyre ona ne derdi Allah Resulü? İade et. Çünkü Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur diyor. Ama bak istiftah duasının sünnet olduğunu biz anlıyoruz ki Ebu Hureyre'nin sorusundan sonra gelmiş. Aksi halde Ebu Hureyre der ki ya sen bir şey okumamışsın o zaman. Evet. He? O zaman sen git namazını iade et. İstiftah duası olmayanın namazı yoktur. Ha işte bu tür hadislerden neyi çıkarıyorlar alimler? Eğer bir şey, bir soru cevaptan sonra gelirse o farz olmaktan çıkar, sünnet olmaya döner. Diyorlar ki işte burada şimdi Hanefilerle Malikiler. Ya diyorlar ki siz bize bu Ayşe radıyallahu anh'ın hadisini getirdiniz ama bu sorudan sonra geldi. Ayşe radıyallahu anh sordu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. Eğer bu umre farz olsaydı, anladın mı? Allah Resulü bunu hemen ne yapması lazımdı? Allah Resulü bunu hemen söylemesi lazımdı. Umre yapacaksınız. Hemen yapın. Anladın mı? Hani biz de bu kaydeden işte diyor ki, diyorlar ki bak bizim sizin aranızda ittifak ettiğimiz bir kayda var. Niye için bu kaydenin dışına çıkıyorsunuz diyorlar. Hemen yine ne yapıyor Hanbelilerle Şafiler? Cevap veriyorlar. Onlar da cevap, tamam diyorlar. Haklısınız. Aramızda ittifak ettiğimiz bir kayda var ama siz başka bir kaydayı unutuyorsunuz diyorlar. Yok. Nedir o kaydı? Eğer cevap sualden sonra gelirse bu farz olmaktan çıkar, sünniyete delalet eder ancak bir şey hariç. Nedir o şey? Orada özel bir karine olursa o da hariç. Ve diyorlar ki burada özel bir karine var. Nedir o karine? Şimdi Allah Resulüne sorduğu zaman Ayşe radıyallahu anh ne diyor? Diyor ki umre ve hac. Umrenin yanında ne zikrediyor? Hac. Hac da mı sünnet diyeceğiz şimdi? Hac farz. Farzın yanında zikrediyor. O zaman onun hükmünü alıyor. O zaman burada özel bir karine var. O yüzden sizin getirdiğiniz o kaydeyi bu ikinci kaydeyle birleştirerek bakacağız olaya. Tek kaydeyi almayın. O zaman diyorlar farzdır. Ki bunu tartışacağız. Hac olmadı o zaman tartışacağız. Şimdi yeri gelmişken söyleyelim. Allah alem umre farz. Umre farz. Tamam. Ama şimdi diyeceksin ki ya adamlar o kadar hacca gidiyor bir de umre mi çıkardık? Yok. Çıkarmıyorsun. Neden? Çünkü bu hacca gidenler ne hacı yapıyor? Temettü hacı. Evet. Temettü hacının içinde umre var zaten. Evet. Hacca gidenler hem umreyi de yapıyor, ikisi de bitiyor, kalkıyor. Bir kere hacca giden umre de yaptığı için ikisi kalkıyor. O ayrı mevzu. O da kafayı karıştırmasın, sonra milleti sıkmasın. Ya ulan bir şey daha çıkardım başımıza, helak olacağız. Neyse. Gerçi tartışması bunun daha uzun. Tamam mı? Bunu yapacağız. Şimdi bak bunun için anlattım. Demek ki bazı mevzular var. Sorudan sonra geldiği zaman, tamam mı? Bu ne yapar? Bu ne yapar sorudan sonra geldiği zaman? Hüccet olmaz. Tamam mı? Diyorlar ki bak işte bu Kulleteyn hadisi de böyle. Yani eğer bu sınırlama Allah Resulü'nden aslen dinin aslında olsaydı Allah Resulü onu söylemezdi. Yani. Çünkü Allah Resulü baktı ki o su Kulleteyn. Ya dedi ki galiben Kulleteyn'in üzerine genel olarak yani pislik dediği zaman pek bir şey kirletmez. Genel olarak böyledir ki Kulleteyn'in. Yani onu öylesine hani soruldu diye öylesine söyledi onu. Delil bak mesela diyorlar ki yani çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki yani bunu iptidai olarak söylememiştir. Yani başlangıç olarak direkt kendisinden çıkmamıştır. Soru üzerine bu ne yapmıştır? Zikredilmiştir. İşte diyorlar eğer taksis yani sual konumunda vuku bulursa bir şeyi sınırlamak, taksis etmek sual konumunda vuku bulursa hüccet olmaz. Diyorlar ki bu sıkı fıkıh usulünde mukarrar kılınmıştır. Hatta İbn-i Teymiye diyor ki eğer taksis hükmün ihtisası dışında bir sebebi varsa bu ittifakan bak İbn-i Teymiye ittifakı zikredi ittifakan hüccet olmaz. Mesela İsra suresinin 31. ayetini bir aç bakayım Eren abi. İsra suresinin 31. ayetini aç oku. Yani taksis sınırlama özel bir sebepten dolayı gelirse bu özel bir sebepten geldiği için taksis edemezsin o sınırlamayı. O sınırlamayı vuramazsın. Bu Kur'an ve sünnetten alınmıştır. Aç İsra suresi 31. ayeti. Bak Allah ne diyor. Sen açana kadar ben de buradan okuyayım sen baştan okursun. Allah Kur'an'da diyor ki وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَكْ Siz, Allah diyor ki siz çocuklarınızı fakirlikten dolayı öldürmeyin. Şimdi Eren abi. O cahiliye döneminde fakirlikten dolayı öldürenler vardı değil mi çocuklarını? Evet. Şimdi bu bir sebep olarak geldi. Bu sebebe binaen Allah ne dedi? Oğlunuzu fakirlikten dolayı öldürmeyin. Şimdi hiçbir delillere bakmazsan. Sadece bu ayet yetmiyor mu? Fakirlik olmasa da öldürmeyin. Bak şimdi. Şimdi zaten bir nefis alınması haram. Haksız yere bir nefsi öldürmek haram. Bak ondan bahsetmiyoruz. O ayrı bir mevzu. O delillerin hiçbirine bakma. Sadece bu delile bak şimdi. Sadece bu delili al ele. Sadece bu delili al mesela ele. Allah diyor ki siz fakirlikten dolayı çocuklarınızı öldürmeyin. Sadece bu delil de olsaydı bize şu yetmez mi? Çocuklarınızı öldüremezsiniz. Yetmez mi? Yeter. İcmaen yeter. Anladın mı? Yeter. Şimdi burada o gün bir sebep vardı daha çok çocukların öldürülmesine. Neydi o? Fakirlik sebebi. Hatta başka bir ayette de min imlakın diyor. O da orada sebebiyedir. Yani fakirlik korkusu sebebiyle. O ayrı bir bak. Yani şimdi burada bir sebep zikrediliyor. Şimdi bunu taksis edebilir miyiz? Hayır abicim. Eğer fakirlik korkusu, fakir değilsen zenginsen öldürebilirsin. Var mı böyle bir şey? Yapamazsın. Bak bu bir sebebe binaen. İşte o yüzden burada taksis edemiyorsun fakirlikle olayı. Oku bak şimdi o ayeti. Geç bismillah. Geçim endişesiyle çocuklarınızı canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Heh. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suç. Tamam. Gördün mü? Yani burada bir sebebi binaen bu söyleniyor. Yani o zamanın toplumunda neydi? Yani buradaki nehir sureti yani yani çünkü yani burada bu suret, bu olay var ya, nehi ile has kılınmıştır ya. Nehi vardır ya burada. Neden? Çünkü vakia böyleydi o zaman. Yani o zaman vakia böyleydi ve Allah Azze ve Celle buna özellikle değindi. Ve o sahabenin sorduğu vakiayı da öyleydi. İki kulleden sorduğu soru belli. O kuyudan, Allah Resulü'nün bildiği bir sudan soruyor. Ve o iki kulle, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki, su iki kulleye ulaştım, onu bir şey kirletmez. Ve sizin çıkardığınız hüküm hadisin mefhumuyla, mantıkıyla değil. Ve biz size şimdi mantık getireceğiz. Mantık mefhuma mukaddem. Biz size şimdi biraz da mantık getireceğiz ki bu su kirlenmediğine dair. Yani o yüzden diyoruz ki, ya bak mesela başka bir şey aç. Mesela Bakara Suresi 283'ü bir aç Aran abi. Bakara Suresi 2. Yani vakıya böyle olduğu için çocuklarınızı siz fakirlikten dolayı öldürün diyor. Yoksa bu yani haram buna hastır diye değil. Burada has taksis sınırlama yok yani. Evet. Oku bak Allah ne diyor. Yolculukta olur da. Ya ne diyor? Ve in kuntum ala seferin ve lem tecidu katiben ferihanun makbula. Yani yolculukta oku bak oku. Yolculukta olur da yazacak kimse bulamazsanız borca karşılık alınmış bir rehin de yeterlidir. Heh. Şimdi bak ne diyor? Yolculukta olursanız. Evet. Bir daha oku bak orayı ne diyor? Yolculukta olur da yazacak kimse bulamazsanız. Bak yolculukta olursan ve yazacak da bir kimse bulamazsan. Evet. Borca karşılık alınmış bir rehin de yeterlidir. Borca karşılık alacak bir rehin de yeterlidir. Evet. Rehin bırakırsın. Doğru mu? Şimdi Allah Azze ve Celle burada rehini zikrediyor. Hangi konumda zikrediyor? Hacet ihtiyaç anında. Evet. Değil mi? Burada bir ihtiyaç var. Sefere gidiyor evet. Adam. O orada kalacak. Değil mi? Burada bir ihtiyaç var. Evet. Değil mi? İhtiyaç anında burada hangi mahalde zikrediyor? Hacet suretinde, hacet mahallinde zikrediyor. Değil mi Allah Azze ve Celle? Halbuki Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ölmüş ve zıhrı rehin bulunuyordu. Evet. Değil mi? O zaman Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem mukimdi. Evet. Ama yine de rehin olayı vardı. Ama burada özellikle sefere zikretti. Neden? Çünkü aslan böyledir. Orada bir taksis sınırlama yoktur. Evet. Bak bunların hepsi Kur'an ve yani ve bu seferde değildi. Mukim kendi. Yani aynı şekilde su iki kulleye ulaşırsa kavli muayyen bir soruyu sorudan sonra gelmiştir. Evet. Yani bir soru sorulmuş muayyen bir soru. Ondan sonra gelmiştir. Bu ise yani beyanına ihtiyaç duyanın sorusunu beyanı için gelmiştir. Evet. Yani burada bir sahabe bir beyana ihtiyaç duyuyor ve onun sorusunu beyana ihtiyacını beyan etme babında Allah Resulü bunu. Evet. Beyan babında söylemiştir. Yoksa sınırlama babında değil. Evet. Ve yani kendisinden sonra yani kendisinden sorulan suyun durumu çok olunca yani iki kulleye ulaşınca yani çok suyun hali zaten yani asıl olarak habes taşımamasıdır. Tamam mı? Asıldan bahsediyor. Habes taşımamasıdır yani. Zor taşır. Anca ta bunun kokusu rengini değiştirecek. Bu da bir sürü necaset girerse anca böyledir. Ha? O yüzden bu suyun pis olmadığını biz anlıyoruz. O yüzden diyoruz ki burada taksis mahallinde gelmemiştir. Hep bu soru mahallinde gelmiştir. Vakıa mahallinde gelmiştir. O yüzden bu yani bunların hepsi istidlal edilmiyor onların söylediği mantıkla. Yine dikkat edilecek olursa bak şimdi başka reddiye. Tamam bu anlaşıldı değil mi bu söylediğim kaydı? Anlaşıldı. Yine bak dikkat et şey evlerinizde bulunan kadınlarınız hanımlarınızın yani rabaipleriniz hanımlarınızın kızları yani sizin üvey kızınız artık ne diyeceksin? Heh. Değil mi? Odalarınızda bulunan yani illa odanında mı bulunacak o? Değil mi? Başka odada üst katta anasının evinde babaannesinin evinde onunla evlenemezsin yine. Bunların hepsi ne yani? Taksis yok burada. Bunlar mekharacın mekharacın galip olayı var burada. Sonra dikkat edilecek olursa bunlar hangi hadisle delil getirmişlerdi? İzâ belegal mâ'u kulleteyni lem yahmilil habes. Veya bir sürü lafızları var bunun. Su iki kulleye ulaştığı zaman hatta lem yunecis hu şey başka bir rivayette onu hiçbir şey kirletmez. Şimdi su iki kulleye ulaşırsa onu hiçbir şey kirletmez hadisi soruyoruz bunlara. Umumu üzerine midir? Umumu üzerinedir diyemiyorlar. Neden? Çünkü su iki kulleye ulaştı şimdi. 200 kilo su. Sen buna 300 kilo necaset dök. Ne olur ha? Suyu göremezsin bile. Erir gider su içinde. He? Tabii. Ha, demek ki burada aslı konuşuyormuş Allah Resulü. Bak istidlal yönüne çok iyi bak abicim. Evet. Şimdi bak çok acayip bir yerden vuruyor diğer mezhepler. Bak şimdi Bunlar diyorlar ki su iki kulleye ulaşırsa onu hiçbir şey kirletmez. Abicim su 200 kiloya ulaştı. Onu nasıl hiçbir şey kirletmez ya? Evet. Yani bunu siz umumu üzerine nasıl alabilirsiniz? Sen 200 kilo bir suya abicim 500 kilo necaset dök. Ne olur su erir yok gider. Yok kurur ya. Yok. Su kalmaz ortada. Değil mi? E demek ki bu umumu üzerine değil bu hadis. Demek ki burada Allah Resulü'nün istediği taksis değilmiş. Bak taksis olsaydı o zaman şöyle demen lazımdı abi. 500 kilo da su döksen bu su kirlenmez. Demek ki Allah Resulü o an kim vakiadan bahsediyor. Anladın mı reddiye noktasını? Çok önemli. Şimdi başka bir reddiye noktası. Bakalım. Şimdi bunlar ne dediler? Dediler ki su iki kulleden az olursa onu bir şey kirletmez. Peki bu hadisin lafzında var mı böyle bir şey? Su 200 litreden az olursa. Pardon bunlar ne dedi? Su 200 litreden az olursa. Bakarsın. Necaset değer değmez onu kirletir dediler. Evet. Değil mi? Necaset değer. Peki yani habes taşır kendisini dediler. Peki hadisin lafzında böyle bir şey var mı? Hadisin lafzında ne diyor? Bak su yazalım tekrar. İki kulleye ulaşırsa onu ve o habes yani necaset taşımaz. Bak şimdi su birinci kelime. İki kulleye ikinci kelime. Kulleye üçüncü kelime. Ulaşırsa dördüncü kelime. Değil mi? Evet. O beşinci kelime necaset. Altıncı kelime taşımaz. Yedinci kelime. Burada yedi tane kelime var. Evet. Türkçe konuşuyor şimdi burada. Bu yedi kelimenin içinde şöyle bir yedi kelimenin toplamında şöyle bir cümle var mı? Lafız olarak. Su iki kulleden az olursa necaseti taşır. Var mı? Lafız olarak yok. O zaman işte lafzı, orijinal lafzına ne dedik biz? Mantık. Ama mefhumunda yani o mantukundan anlaşılan mefhumunda tabii, var bu mana. Olursa, değil mi? Tabii. Sanki Allah Resulü ne diyorsun? Yani su iki kulleye ulaşırsa onu bir şey kirletmez. Necaset taşımaz. Demek ki az olursa bak necaset anlıyoruz taşır. Biz. Yoksa lafızda böyle bir şey. Az olursa taşır. Bunu mefhumdan. O zaman bunlar neyle istidlal ettiler? Mefhum muhalifle. Mefhum yazıyorum buna. Muhalif. Bunlar ne yaptılar? Mefhum muhalif. Şimdi burada meful muhalif, bak. Burada meful muhalife baktığımız zaman biz istilal edilecek nokta var. Ancak meful muhalife yani buradaki mefhuma ters düşen bir mantık var. O da ne mantık? Enzelna mines semai ma'en tahuran. Biz gökten temiz su indirdik. Evet. Yani abicim necaset ona tesir etmemişse o su temizdir. Tesiriyeti yok. Adı üstünde. Bak ayetin mantıkına bu ters. Şimdi mantıkla mefhum. Mantıkla mefhum çatışırsa hangisi mukaddemdir? Mantık. Mantık mukaddem. Çünkü mantık lafzın, mantık lafzın. Bak mantık değil mantık. Yani nutk edilen şey. Nutktan geliyor. Bu nutk ağzından nutk ettiğin şey. O hadisin orijinal lafzı. Evet. Mantık işte burada mantık var. Bir de mefhum var. Mantık mefhuma mukaddemdir. Çünkü mantık asıldır. Lafzın evet. Orijinalidir. O yüzden diyoruz ki Allah temiz su indirdik. Bakarız abi bu necaset. O suyu temizlikten çıkardı mı, çıkarmadı mı? Çünkü suyun temizliği ancak üç vasfından birisiyle çıkar. Evet. Tadı, kokusu, rengi ona göre isim alınır. Anlatabiliyor muyum? Ona göre isim alınır. Mesela diyorsun ki gül suyu bak. Su demiyorsun. Hep evet. Mutlak su değil bunlar. Mukayyet su. O yüzden diyoruz ki burada siz mantık mefhumla istidlal ediyorsunuz. Biz mantıkla istidlal ediyoruz. Yani başka bir reddiye. Bak devam edelim yani. Akla geliyor yani bir sürü reddiye var. Şimdi biz geçen hafta ne kaidesi söylemiştik? Geçen hafta diyorum en son dersimizde fıkıhta. El hukmu yeduru ma'a illetihi vücuden ve ademen. Yani hüküm illetin varlığıyla ve yokluğuyla hüküm kazanır. Bak aç Enam 145'i. Aç Enam 145'i. Bak Allah Azze ve Celle ne buyuruyor şimdi? Enam 145'i aç. De ki bana vahyolunan da leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimseye haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Tamam. Bak şimdi. Devam et. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak üzere kim bunlardan yemek zorunda kalırsa bilsin ki Rabbim bağışlayan ve esirgendir. Bir daha. De ki bana vahyolunan da leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir. Pisliğin kendisi. Orada dur şimdi. Biz bu ayeti niçin okuduk? Bu ayetin mevzumuzla ne alakası var? Şunun için okuduk. Bu kaideyi teyit etme adına söyledik. Yani kaide neydi? Hüküm ne zaman o hüküm baki kalır? O hüküme sebep olan bir illet vardır. Sebep. O sebebin varlığı veya yokluğuyla o hüküm var veya yoktur. Yok. Şimdi diyor ki Allah o pistir. Evet, değil mi? Ki pisliğin ta kendisidir. Abi demek ki necasette aslı olan veya bazı şeylerde aslı olan pislik olması değil mi? Abi demek ki pislik varsa vardır. Yoksa yoktur. Bak evet. Allah diyor ki o pistir. Bir vasıf getiriyor. Yani o pis olmasa o hüküm olmayacak. Pisse hüküm vardır. Yoksa hüküm yani. Yoktur. Yani illet ne? Şimdi necasetin illeti malum mu? Bak Şeyh evet. İbn-i Hüseyin ne diyor? Diyor ki, Şeyh İbn-i Hüseyin diyor ki, yani İslam'da bazı şeyler vardır bize, illeti bellidir ne olduğu. Sebebi bellidir, makuldur. Bazı şeyler de vardır, illeti belli değildir, sebebi makul değildir. Necasetin illeti makul mu değil mi abicim? Makul. Nedir o? Necasetin olması abicim. Necasetin olması. O zaman diyor ki necaset varsa o hüküm vardır. Yoksa yoktur. Yok evet. Yoktur zaten. Evet. Yok ismi yok. E şimdi bu suya necaset düştü bir damla. Bak abicim hani suyun neresinde var bu? Neresine tesir etmiş? Hiçbir noktada tesiri yok. O zaman o necaset illeti suda bulundu mu? Bulundu. İşte bulundu. Bulunmadı mı? Bulunmadı. Evet. Bakıyoruz abicim bulunmuyor. Yani rengi, tadı, kokusu değişmedikten sonra o necasetin bir hükmü yok. Bir illet orada kalmıyor. O zaman hüküm de yok. Evet. O yüzden hüküm de yok. Yani bir sürü şey diyebiliriz. Evet. Yani bir şey daha var. Yani diyoruz ki şimdi burada dedi ya hani ki o pistir bu yiyecek hakkında bahsetti evet. Ayet. Ya bu yiyecekte böyleyse zaten içecekte de. Evet. Tamam aynı şey. Çünkü bu mesele hükümle alakalı. İşte bu da kıyasın şeyidir zaten. Hüküm olacak burada. Tamam illet olacak. Aynıdır. Evet. O yüzden diyoruz ki Allahu alem su iki kulleye ulaştı veya ulaşmadı. Bizi bu ilgilendirmiyor. Yani toparlıyorum meseleye. Yani. Bir ölçü yok burada. Evet. Bakarsın bir su var temiz. Ona bir necaset isabet etti. Bakacaksın o necaset. Pis. Bu pislik yani bu necaset suya isabet eden. Bu sunun üç vasfından tadı, kokusu veya rengi. Bundan bir tanesini değiştirdi mi? Pistir. Değiştirdi mi? Hadis var. Diyor ki su necaset suyun tadını, kokusunu, rengini değiştirirse o zaman kirletir. Mesela bu hadisler zayıf. Her ne kadar da hadis zayıf olsa icmaen ittifak edilmiştir. Yani necaset abicim suyun üç vasfından birini değiştirdim olay biter. Evet. Tamam mı? Bu icma etmiştir ümmet bunda. Ki bu ayetten alınma. Nasıl ayet? Allah diyor ki su bulamazsınız. Şimdi üç vasfından birisinin değiştirilmesine mutlak su denmez. Tamam mukayyet su denir. Gülle değiştirdin gül suyu dersin. Çamurla değiştirdin çamurlu su dersin. İdrarla değiştirdin idrarlı yani onun ismini alır. Mukayyete mutlaktan çıkar mukayyede döner. Allah'ın bahsettiği su mutlak su. Tamam. Çünkü neden? Enzelne mine semai ma'en tahura. Gökten su indirdik. Gökten indirilen su mutlak su. Asıl yaratılmış hali üzerine. Sen ona necaseti isabet ettirdin. Asıl yaratılmış halinden çıktı mı o? Çıktı. Allah bize idrarlı su indirmedi değil mi? Ama sen ona idrar döktün. Ne oldu? Allah'ın o bahsettiği su mutlak suyun dışına çıktı. O zaman pis. Bu icmaen de böyle delil de var yani. Belki şöyle bir soru sorulabilir de ben hani insana sorabilirim. Onun anlamında şey yok. Hani bazı yörelerde falan şey çıkıyor böyle. Nasıl kükürtlü sular çıkıyor. Kokulu. Mesela kokusu ya da. O asıl yaratılmış yani, hali. Ya da su birikiyor bir yerde. Yağmur suyu dökülüyor. Bırık dedikleri, çamur dedikleri, kokuşuk çamur dediğimiz şeyler var ya. Evet. Gömük diyorlar ya da. Evet. Öyle onun da değişik pis bir kokusu oluyor böyle. Evet. Onlar da normal onlar, temiz. Onlar temiz. Bak şimdi Allah diyor ki biz size gökten su indirdik. Bu Allah'ın burada bak. Sen burada gökten su indirdikten kasıt. Evet. Veya yunezilu aleykum ne sema imaen li yutahhirakum bi bu ayetler. Orjinal bir şey çarpışırsa bir şey olmuyor yani. Asıl burada suyun aslı. Şimdi o pınarlardan yerin altından çıkan su bulanık oluyor. Bazı kokusu şey oluyor. O asıl yaratılış hali üzeridir. Yani yerden öyle çıkıyor. Bunun delili, şimdi Nebi Saselem'e bak, demin okuduğumuz da hadis. Nebi Saselem'e hangi sudan soruluyor? Su birikintisinden, yerin altından çıkan bir yer var. Bir su birikintisinden soruluyor. Nebi Saselem'e bak, hiç tavsiyle gitmiyor. Ne diyor? Su temizdir. Onu bir şey, iki kulleye ulaşırsa onu bir şey kirletmez. Tamam mı? Yani o yerden çıkmış veya deniz suyu. Yani şimdi gökten su inen aslı haliyle tuzlu mu değil mi? Bizi ilgilendirmiyor. Bak deniz suyu bile temiz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Demek ki burada asıl yaratılmış hali dışında ekstra bir vasıfla onu sen yoksa sen deniz suyu asıl yaratılmış üzerinedir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Onun tuzlu olmasında bir tesir yok. O yüzden zaten deniz suyu temizdir öyleyse helaldir diyor. deniz suyunda abdest alınıp alınmamasında ihtilaf çıkmış mı? Sahabeler arasında işte İbn Ömer var. Bir iki tane daha var. Aklıma gelmiyor sahabe. Cabir bin Abdullah mıydı? Allahu alem. Şimdi bakmak lazım ona. Müracaat etmem lazım. Ama İbn Ömer mesela bunlardan birisi. Sahih rivayetle mevcut. Evet. Sahabelerden birkaç kişi mukavele etmiştir deniz suyuyla abdest alma. Ama bu sahabeler şahs. %100 hata etmişlerdir bu sahabeler. %100. Evet. Bunu çünkü neden? Neden %100 diyoruz? Bunu kabul eden, bunu böyle gören 2 tane, 3 tane en fazla sahabe var. Bunlar da şaz kalmıştır. Neden? Çünkü ümmet bu sahabeden sonra, bu 2-3 sahabeden sonra da icma münakid olmuştur, bağlanmıştır icma. Ve bu icmaya zikreden bir sürü alimlerimiz var. O sahabeler kendi içtihatlarıdır, orada hata etmişlerdir ve hataları %99.9 bile değil. %100. Çünkü neden? İcma onlardan sonra münakid olmuştur. O yüzden o kavli geç. O kavli at. Hatta o kavli çöpe bile at diyebilirsin. Tamam mı? Evet. Şaz bir görüştür. Ama sahabeler orada ecrini almıştır işte. Direkt o ayrı. Evet. Demek istediğim burada icma münakid olmuştur. O demek ki yani deniz suyu, göl suyu bunlar fark etmiyor. Bunlar asıl yaratılış hali üzerinedir yani bu sular. Evet. Allah'ın temiz kaldığı sular. İnşallah burada bırakalım. Hemen hadise geçelim. Allahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Barakallahu nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.